بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين ولوا هكسان لا يعلمون جن بويدل لولا يكلمنا الله لخبر كيم سر الله او تأتینا آیتن یا اولی نرازی منتس موجزا و دلیل کذالک دارنگی قال الذین ویلیو هغ کسانو من قبلهم چمخ کد دوینو مثل قولهم فمثل دوینا دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی پڑن والی او پزد و نات کی زرنا دوی قد بینا الآیات بیشک بیان کری دی منگ آیاتنا لقوم یوقنون دا غی قوم دا پارا چی اغی یقین کوی وقال الذين لا يعلمون نسوق مراد دی الذين لا يعلمون کی دا موصول نسوق مراد دی نداغ ناپوها دا مشرکاننا دا د غنو او د اکثر مفسرین قول دے چې الذین لا یعلمون مراد مشرکان دی دیوی الله مون سره خبرونه کوي ادا مون چې کوم مطالبه او فرمایش کو د دې مطابق معجزه ولن راضی او دی قول باندې دلیل دی آیات د سورۃ الاسراء او سمتا سورۃ اڑولیو وګورئ په لسم پارکه آیات دی 90 نمبر وقالو ویلو دی مشرکان د عربو د مکی مکرمه لن نؤمن لک هرگز مون تصدیق نکو ستا په خبره حتا تفجر لنا تر دی چروان کی مون د پارا من الارض جدیز مکی د مکین امبو انچینی ابی آرو سبحان میں یاد کیو یو تاتی باللہ والملائکت قبیلا یارا ولی منتا اللہ و ملائک قبیلا مخام مخوف دارنگو گری سور انبیاء واللسم پاری پاول مخکی او داغی آیاتو گری پنزم نمبر پینزم آیات کی وئی مشرکانو سویلیو بل قالو ادغاثو احلامن بلکی وائی دا مشرکان چی دا قرآن گڑ وڈ خوبو ندید یوئی دا پیغمبر دشپیا گڑ وڈ خوبو نو گوری اغین قرآن جوڑ کڑیو مونگتے ساری وئی دا جرگے ناستا و بازی دا سوی با بلف تراہو نو چاپ کیوی نا بلکی دے دزان جوڑ کڑے بل ہوا شاعرن زنی پکیوی دا شاعر دے فل یعتنا بی آیتن زرو دیڑی مونتیو موجزا کما ارسل الاولون لکا سنگ چرا لیگلی شیورن بنی پیغمبران علیہم السلام دارنگ گوری سورہ فرقان د دې قول تایید و بیاداشي چې الذین لا یعلمون مراد مشرکان دی سورہ فرقان یو اشتما آیات گوری داغی بالکل نلسم پارچ شروع کیږي نو یو اشتما آیات دے وقال الذین ویلیو هغه کسانو لا یرجون لقاءنا یا غیریگی نا امید و قید نساتی زمون د ملاقات یعنی کافر دی دمکی لولا انزل علينا الملائكه ولرا نازل لنشي پمبان ملائک چې مونږه وګورو او مونږ ته سرګند وای چې دا نبی عليه السلام د الله پیغمبر دی او نرا ربنا یا ولي نګورو مونږ خپل رب مونږ ته دی رب العیاذ بالله خپل ذات او خیر او راته دی وای چې دا مې پیغمبر دی نو الب بنو لقد استكبروا في انفسهم بیشک دای لوی کړه دا ځانو نه لوی ګڼلې دي په خپل زړونو کې زکه دینه بلوی لوی سو کی چې اوسړې وې الله به بنم چې الله را لراشي واعتو عتو ان کبیر او سرکشی کړي سرکشی لویا دا یو قولو چې الذين لا يعلمون دا مشرکان مراد دي دویم قول دا چې مراد دا الذين لا يعلمون نه يهود مراد دي یو يهودي راغې د ابن عباس رضی الله عنهما قول له او دا الله حبیب توین کنت رسولا من عند الله تعالی فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه کته دا الله د طرف نه رسول نو اله العالمین توای چې مون سره خبرو کی مون به خبر واورو ول وبنو نو الله دا یا ترونی ګلو دی وی لولا يكلمنا الله ذی تائید ځان سرولی کوي سورہ نساء شپږمه پاره اول مخ یوسل در پنځوسم آیات الله حبیب توي خفکه گما کتا سنت پوسونه کوي وګورئ آیات چې خبر واضح هشي د شپږمه پاره اول مخ وګورئ سورہ نساء او آیات یوسل در پنځوسم یوصل در پنزوستم نمبر آیات گوری یسألوکا اہل الكتاب تپوس او پختن کئی تاسن حبیب اہل کتاب انتو نزل علینا کتابا من السما تاچرا نازل کا پدویبانیو کتاب دبر طرفنا ایو ایدہ قرآن نمانو دا خلق لگ را غلے منتب غن یو کتاب را نازل لک تورات او انجیل شریف چې نازل شویو یا کتاب نه مراد کتاب خاص ده زمونږ د هر يهودي په نوم بد الله د طرف نه خطر راځي چې دا الله د طرف نه فلانی يهودي او کافر ته خط ده او هغه کې به لیکلي چې دا د الله پیغمبر ده الب منو دا د غرور او د تکبر انتها ده رب د عرش مالک خپل حبیب ته تسلی ورکي وای خفکه غما دا د دې جوړ عادت ده فقد سالو موسی اکبر من ذلک بشک د یو د دې مشران تفوس کړو د موسی علیه السلام نړ لوی د دینه فقالوا نخبل تفوسونو کی دام ویلو ارین الله جهرتن مونږ با علمنو الله را تو خخکارا او سرغن نیات مراد يهودي تر دي چې امام مجاهد رحمه الله وای مراد سي نسوارا دي مراد سي نسوارا دي وګور آیات که د مشرکانو بارکی شي توجه کوی قران د پوره توجه کتاب ده کلک تی اخوا دی خوا کې نو دې د سینې نتیخ تکای ایک مراد ته مشرکان شي نو لا یعلمون بانی سه اشکال ناراضی ځکه مشرکان د عرب او ناپوه او جاهلو خو که يهود ته مراد شي نو دا خود علم خواندانو نو بیا څنګه وای الذین لا یعلمون قران یو خبره زمون د نصیحت دا يهود خدای له مخاوندان و الا يعلمون نو دا لا يعلمون زکوي چې چا سره علم دی خدای مطابق عمل نشتا نو خلق بورله پټکي پر سر کی او په منبر او مصلبه او دري خو چې عمل نشتا نو عند الله علم نه دی دا الله پنيز بی عمل عالم عالم نی هر غسوک عالمی سابیگی چی اغپ اخبل علم بانی عمل لے کذالک دارنگی قال الَّذین ویلیو حاغ کسانو من قبلهم چدین مخکیو مثل قولهم پشاند ویناد جوی دا سی نورو کافرم ویلیو حبیبا تاسو خفکی گئی ما تشابهت فی العمی والعناد قلوبهم یو شانتی شیوی دی پڑن والی او پزد و عناد کی زلو نددوی قد بینا الآیات بیشک بیان کری دی منگ آیاتنا لقومی یوکنون دا هغه قوم د پاره چې غیقین کوي ان ارسلنا کا بیشک مونچیو را لګل مو د تاسو لره حبیبا بالحق په حق سرا اے حق صد قران حکیم لقد قول د ابن عباس رضی الله عنهما له بعض مفسرین وی بالحق اے پا اسلام سرا بعضی دا بالحق مانا کری پا توحید سرا دری وارا خبری یو مقصد یو دے بعضی علماء خبر کی عموم ذکر کرے بالحق اے کلو ما جاعت به الشریعہ کم شیچ شریعت قرآن و سنت کی دے دی طولو نا حق مراد دے نو خبره دا چې آیات په خپل عموم نه هغه خبره چې د بره نه راغلي د قران او د سنت په شکل کې دي تحقق وي بهشکه مونږ چې را لګلې مو د تاسو لره حبیبا بالحق په حق سره بشیرن زیر ور کونکې منن کوتا ونذیرا او ير ور کونکې نه منن کوتا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم اتاسو نتپوس بو نکریشی پبارد خاوندانو د جهنم کی ادی په لور باز عوام یو خبره کوي وې دې کافر و موږ نه تپوس کیږي الله وې نه وکی نو چا په باندې اپا هی تاسو لاوا اے الله وی د کافر تپوستان نشته ونند علی اهل علم فتوا دا وی دعوت او تبلیغ ار کافر تر رسیدله کنه وی رسیدنه دا بمبارای به دروازه ولي کولې سپویږي په خبره وا او ته به ولي چېړلې تا ایس شیتن بریزی ستا د عمل په اقتصاد او په هر خبره کې ګوتی وی چې دا مسلمان چرته سا و نخلی نن فتوا دا چې دا ورټول رسیدله نو کافر کور تلاړو نو موږ به الحمدلله و یو بجاړو نمخ کې تیر شول چې کافر ور تلاړو مړ شو سبب وي وای فقول الحمدلله حمدنا بوي بل بدانه وي چې کافر ور تزين الله و عزیز به تا نه تپوس نو کو اده وي موږ نه به کی دغه قران له چې نه کې نه بیا بدا خبره مبره کې الله وای تا نه د کافر د جهنم د تلو تپوس نه کی ولا تسأل عن اصحاب الجحيم او تپوس بنشی کی دیتا سن حبیبا پبارا د خاوندانو د جهنم کی چداول لاړل زکتا سورته بیان کړي ننم ګورا الحمدلله علماء لګیا دي د دین خبره کو سپ کو صدا او دا ود دین عام شوه دے نو مسلمان نب تپوس نکی دادے اولی اور تلاڑو ولن تردوان کل یہودو هرگز خوشالیگی نتا سنہ بیب یہودیان ولن نسوارا او ننسوارا هذا خوشالي دو یو وجدا حتى تتبع ملتهم تردی چی روان شد دید دین پسی اور قرآنی دا سی دو اصول و دو قواعد و خبر کئی ایمان والا لوی گو رہی آدو ساتا یهود و نسوارا خوشا لیگینا او کدی یو ملک حکمران یا یو ناپوئی چی مانا خوڑیر خوشا لیدی وی بس دی دین پسی روان شوی سو کوئی اسرائیل وی اردم گڑی دی ذات احترام کئی نو خو ایسی چل بھئی کن اللہ خوئی دشمنان دی راضی کی گی نا خوشی داتا نا اسرائیل خوشحال دی یہود خوشحال دی قرآن فیصلہ اوکا دی خوشحالی گی نا خوشحالی دو وجہ سرا دن پسی روان شوی پسیرت او صورت عقائد و اعمالو کے ناس تپاستا کد دی خیون دی اختیار کل هرگز نہ خوشالی گی دتا نہ یہود ولن نسوارا ون نسوارا اد خوشالی دو یو وجشتا حتا تتبع ملتهم تردی چی روان شد دیدا غدین منسوخ پسی او اخو دید زان بدل کنے محرف دی نن چی دی کم تورات پیش کئی اغی ټول بدل کنے کم انجیل شریف شي پیش کړي هغه ټول سکړه بدل کړي دي بلکې دا سي بدل کړي علما وي دا الله دې کتاب دې شان لو ګورا وای کې یو ګرجین دې کتاب را واغستو بلی والے سره دې راغې موازنه وکا نو یو کې یو سړي بلکې بل سړي او دا کتاب دې په هر ځای کې سره یو شان ته دې دیو جنور صبح وای دې او کس دې ایمان وجم داوا ویغوی مازی دی آدیانو پتا معلومو لا ویدزان مینجیل شریف کی ارس اوکل او اغمی دیر خیستا چاپ کو نو چی گرزولو می ٹھولو نسوارو نیر پمینا واغستو بیا می تورات شریف چاپ کو نو یهودو نیر پمینا واغستو وی قرآن کی میرا دو بدلو کو ویا می او مدرسہ کی پتالیبانو خواهی چولو کو دلے کبی دی که خدا غای وی پمند میدار خلاص کو کنی مڑکول میں اے بھائی دا وہی کتاب اللہ کی سکری تاسو گورا این عجیب کتاب رہے دی مزل زمون خیال نی خود قرآن موجزی لو گورا چھے سو کے غلط ہوئی دار چاہ دی دماغو کی اوٹا کشی ٹوڑو لپتو لگی جی غلطی ہوئی کہ دی مزل زمون خیال ہوئی خو مسئلہ بحل شوئے ہوئے خود قرآن موجزی لو گورا چھے کلے قرآن غلط ہوئی رانی غی کی ہستا دی غگونو کی اوٹا کشو جی بھائی سڑی سو کل قرآن غلط ہوئی معشوم ہوئی غلطی ہوئی دا دی کتاب سدا معجزہ دا هرگز خوشحالی گی نتانا یہودیان او نسوارا حتی تتبع ملتهم تردی چروان شد دوید دن پسی قل ان هدى الله هو الهدى او فرمایا بیشک ہدایت د الله چی اغا قرآن و سنت دے او دے دا بندگانو دا پارا تر قیامت پوری دین خوخ کنے هو الہدا ہدایتم یواز دا دے اے اللہ مونگ دا پارا قرآن و سنت انتخاب کنے وردویتو لکم الاسلام دینا وی اسلام متاسو لدین خوخ کنے دے او فرمایا انه د الله بشک هدایت د الله هغه چې بندگانو له خوخ کړه دے هو الهدى ور مبتدا او خبر دواړه معرفت کل وی هدایت یوازې د ده قران او سنت نه آفلا يهوديت کې هدایت نشتا نصرانيت کې هدایت نشتا بس چې د الله حبيب دنیا ته راغله او قران او سنت راغلی بل شی هدایت نه ده پاتې شوه دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباع ک موسی علیہ السلام ژوند دی و ایدا غبم زما د تابعداري نبل کار نه و قریص علیہ السلام خاوند شریعت دی او د کتاب نه خو زمونگا کیده ده مسلمانانو ده چه اسمان کې ژوندې ده قیامت نمخ کی برا کو زیگی آب پخپل دین عمل نکئی زکا غمن سوخ شوی دے آب قرآن و سنت پسیزی آب قرآن و سنت پسیزی ہدایت بس دغیو دے بل ہدایت ندے پاتی شوی ولئن اتبعت اهواءهم او کچرتا بداری دیو کد دوی د خواهشاتو بعد الذی پس داغنا جاءک من العلم چراغ له د تاسو ته د علم نا او حاصل شوه د تاسو ته د علم نا مالک نبی تاسو د فارا من الله دا اللہ دا طرفنا من ولی ولا نشیر نسوک دوس او نسوک امدادی اے سمرد زندگی چل خیدہ کتاب تمام دنیا والو مسلمانان و توی تر قیامت واو رئی کتاسو دخپل کتاب او دخپل پیغمبر د سنت و تابداری پریخوا او دی یهود و نسواراو د سیرت او صورت پس روان شوي نو د الله مدد به ختم شي نن ختم دی کنه مالک من الله من ولي ولا نصير سوګ دو سو مددگار به پاتې نشي زکه تا د الله سره د دوستي او د مدد سفرې نه خل ستا خود الله د دشمنانو سره دوستي شو نن دا الله دا مدد دن راتلو یو غټه وجدادا چې مونږ د کفار او يهودو نسواراو سیرت او صورت دا غي ناس تپاستا او دا غي اخلاق مخبل کړی وی دا غي عادت اختیارو الذين ها کساناته نا هم الكتابا چی ورکڑ دی مونگ اغوی تا کتاب گور دی آیات کی تیر شل حتا تتا بیا ملتا هم اخکاری در را تردی چی روان شی ددی دا ملت او دن پسی ورم ملت ستا وی نوی اسم اللی ما شرع اللہ لعباده فی کتبه وعلا السنة رسوله امام قرطبی وای ملت سته وای دا نوم دې دا غسو چې الله مشروع ګرځولې دې بندگانو ته پخپلو کتابونو کې او په جواب د خپلو پیغمبرانو دې ته ملت وای او ملت او شریعت وای برابر دي کلفظ ملت وی او کې شریعت وی د دواړو یو مقصد دی او د دین او ملت منس کې اهل علم فرق کړي وای ملت او شریعت دی ته وای چې الله بندگان داغي کول تر ابلی او دین څه ته وای ما فعله العباد وان امره دا بندگان چې سکه د الله په حکم دی ته دین وای څوک فرق باندې پوه شوی وای ملت او شریعت سره ما دا الله عباده الی فعلی ملت او شریعت دته وی چې الله را بلی بندگان چدا شو کوي ادین دته وی ما فعله العباد و امره چې بندگان کوي دا الله دو حکم دو وجنا وګوره دا لامبوزن په سمندر کې لامبو وای نسوک بیان رو باسي نسوک ملغله رو باسي دا آیاتم د فقهاو د لامبو او د سمباد زیره پدی آیات بانی او جماعت د علماو دلیل نیولې امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحم الله او امام احمد رحم الله وای کفر ټول ملت واحد ده ک یهودیت ده ک نصرانیت ده ک هندوان دي خدا ټول کافر یو ملت ده اذان په مسله پوي کوي په دې بیا شلونو مسلې بنا کوي د دې فقهاو دلیل سره وګوره ملت مفرد ذکر کړي حتا تتبع ملتهم که يهوديان دي کنه سوارا دي د ټولو ملت مفرد ذکر کړي نو کفر ملت واحد ده. دارنگی سوره کافرون کی شپغم آیات راضی لکم دینکم ولی دین. وای کافر استاد استاد دین دی او زما زما دین دی. اغه آیاتم د دغه فقها او دلیل دی. دارنگی نبی علیہ السلام فرمایلا یا توارث اهل ملتین وَيَدْعُو مِلَّتُنُ وَالَدِيُّ بِالْمِيرَاثِ نُودِي وَيَوْ إِسْلَام دِ بِالْكُفْرِ دِ ذکا الله حبیب بل حدیث کوئی لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ مسلمان بد کافر میراث نوڑی ا کافر بد مسلمان میراث نوڑی. امام مالک رحم الله لاړ دی او د امام احمد رحم الله یو قول لے. ادیتم ګورئ ہے د باز ائمو په یو مسله کې دوا درې سلور پنځه قولونه دي. د دې موږ استاد یو خبره په محل کې کله یو عالم دین نه الله نه یریږي ته قران او سنت عالم دي د نن کال یو خبره کوله خو بل کال ورته خبره معلومه شوه چې مضبوطه ده بل نه د یسو پویږي دا څه نه وای چې تا خو هغه کال دا وي دا زل دا وي اږي زوګ نو پوي وای ورا قبل کال دا اوس دا وای دا ائمه کله په یو مسله کې دری کله سلور کله پنځه قولونه خاص کر دی امام احمد رحم الله امام سیبم دا څه قولونه وای دا ائمه حق سره ګرځیدل حق ولا خاره شنو دا خبره وکا نو سموده پسې چې نظر وکړو نو بل پلا ولا حق خاره شو هغه په ځای پر خو بل قول وکړو بیا ورته بل اخاره شو تاسو ګورئ چې فقې کتابونه وایي نو کله وي امام صاحب د مرګ نه مخ کې دور رزي مخ کې د دین رجوع کا درې رزي مخ کې وایي رجوع کا کله وي سلوي خرزي مخ کې رجوع کا مسلمان به حق پسې ګرځي دلکه یو دلیل خارج غرس ورته پته ولګي د چې دادا د دې ول مخ کې نشه کې رجوع وکړي. تا دو سنو علماء و خولم دے ابن باز رحم اللہ علوی عالم تیر شوئے سا مسئلے اکڑے و دا حج بارا کی نوی اخیر کی شاگردان ٹھولے گواہ شای گولے ما چاہے گا فتوہ رکڑے و ما اغیر رجوع کھڑے آغا فتوہ کتابی شکل کی شائع شوئے امدا خوی گواہ شای اغا فتوہ نما سوکا ما رجوع کا. نوی امام مالک رحم اللہ و یو قول دے امام احمد رحم اللہ امدے وَإِنَّ الْكُفْرَ مِلَلٌ كُفْر جدا جدا ملتون دی یهودیت زان تا ملت دے نصرانیت زان تا ملت دے مجوسیت زان تا ملت دے نو دی قول مانے گورا مسئلہ بناشوا یهودی با دا نصرانی نا میراث نوڑی نصرانی با دا یهودی نا میراث نوڑی و رسوم را د فقې مسلې په بنا شو چې څوک یو ملت دی نو هندو او يهودي او بل میراث وړي شي او نصراني او يهودي او بل میراث وړي شي لکه امام ابو حنیفه او د دینور ائمه کرام رحم الله مسلک او څوک چې ملل دی نو سمره مسلې په بنا شو. امام مالک رحم الله د آیات جواب کوي وې دلته ملت مفرد ده خو اضافه ته جمع لشوي نو دې یو څه نه مراد ملت هو دا اگر که مفرد ده خو اضافه ته ضمیر د کثرت تشوي نو مراد څنګه غن ملل دي لکه وي اخص عن علماء اهل المدينه نو اهل خو مفرد خو مدینه مدینه خارج ذکر کو نو دلته د ملت اضافت ضمیر د جمع لشوه نو یو ته نه مراد بلکې ګن سے مراد دی دا یو فروعی مسله وا پمند ائمو کی وګور دام در لپتو لې چې یو د دې یو آیات نه یو امام یو مسله رو باسي بلته بل رو باسي د دوانو دلیل دا آیات ته لکه خلوی یره امامان د زانه خبرې کوي وې د زانه نه کوي ګوره یو آیات ته او مونږ په لفظي ترجمه نه پوي په ترکیب نه پوي غي ته استنباط کوي د مسائلو الله غي ته اولوي شان ورکړي الذين هاكسان اتيناهم الكتاب چې ورکړي دې مونږه ایته کتاب يتلونه حق تلاوته للی دی لر پا حق لستو سرام اولائی که یؤمنون بیهی دغ خلق ایمان ساتی پا دی کتاب ومن یکفر بیهی او چاچ انکارو کد دی کتابنا فاولائی که هم الخاسرون نو دغ خلقم دوی تاوانیان دی اورا کتاب کے آتے نا هم الكتاب کی کتاب نس مراد دی نیات مراد تورات او انجیل شریف دے او دیتلون حق تلاوتی نہ مراد دا اغا دور مومنان دی چی پا تورات پرشتینی ایمانو او پا انجیل شریف پرشتینی ایمانو ابازی وئی چی مراد دا یتلونہ حق تلاوتی نہ مراد اصحاب دی د نبی علیہ السلام او د کتاب نہ مراد قران نه کتاب نہ مراد سره قران دی اے د قران حق لستل سلوئی الله دې مونږ او تاسو لم توفیق راکې اگر دا یتلون لک څنګه تلاوت نه د نودارنګ په معنا د تابعدارې امرازی نو دا معنی علماء وکړي یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه روانیږي د دې کتاب په صفه حق روانه دو شراب یک تلایت لو په معنا د تلاوت امرازی او په معنا د تابعدار امرازی حق تلاوت سره چې الله مونږ تاسو په دې صفت کې راولي نذیر کی ابن عباس او ابن مسعود رضی اللہ عنہما وی حق تلاوت داد چې سوی دی پس روان شي یتبعونه حق اتباع چې سوی ناغه پس روان می لک الله وې د مور خپلار ثابتاریو کنو تا کښتا دیو جن د بازه علماء او طلباء او مور خپلار دومره تنگ دی چې یو امی ساڑے هغه عزت کوي او عالم یې څه کوي دې عزتي کوي نو حق تلاوت دا دی چې تسوی او پدی عمل لے یا الله وې نظر حفاظت وکا قران کې وای نو اس حق تلاوت دا دی چې د نظر حفاظت وکي غلط نګوري غلط قتل دام دی چې پردو خوزو لبار گوره اپا موبایل پا خواب خلکو ٹیوی کی قتل اسے لازو کی موبایل نیولے او کم قتل وی خطرناک دی لارا کی کیا زرین ناس دی نو دی پا خطر گوری چی سوک کرا لے او گوری اس با مسوکو کنزی یا باز حیادار زنانو لے چی سڑے گوری آوالا بدی ردی شروع کی خو موبایل کی دا یر نشتا باز خو ګټ کې ناز غلا کوي کې دی وظیفه په خیا چله په خای اوبای او هغه شیطان را په مخ کړه اوبای نو یې حق تل اواز سره چې دی کې وای نظر حفاظت وکړي نظر حفاظت کوي د غوګونو حفاظت وکا نو د غوګونو کې غشې ور کړی او اوري بل څه کتاولې وی تلاوت اورم اوبای اوس بدا ور سره شکرانه کوي عمر رضی اللہ عنہ وی حق تلاوت ستوی اذا مروا بآیت رحمت سألوها من اللہ حق تلاوت دیتوی دی تیری گی پایات در رحمت نو اللہ نے در رحمت سوالو کو جولی غرولا خدا علی شتف مانا پوئی گی و اذا مروا بآیت عذاب استعازو منها او کل چی تیری گی پایات در عذاب نو دا الله ندای پنای غواړي د دې عذاب نام حدیث کې مراغلی دي نبی علیہ السلام چې مکله قران لستو او د رحمت پایات بثیر شو نو سوال به وکو اچ کله د عذاب پایات بثیر دو نو تعوز به وي ادا مسکم کول شي نفلو کې تولاړي مسکه او د تلاوت په معنا پويږي او د جنت یاد راغې نو مسکه وایا چې الله عربی جبکه چ الله و انی اسلک الجنه الله جنت در نغوالم سکوما جنت در نغوالم او د جهنم ذکر تیر شنو درېگا نفل کې تہجد کې یاد رزی د شپې نفل کې نزا عذاب نه فنایو غوالا دی توي حق تلاوته او د ابن مسعود رضی الله عنه یو بل قول له وی والذی نفسی بیدیه ان حق تلاوته ان یحل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما انزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تاويله اور اسمر جامع قول دے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی قسم می دی پا غزات چی روح می داغلا سکرے حق تلاوت ستوئی د قرآن حلال لحلال ویلشی او حرام تے حرام ویلشی او داسی اولو لی لکا اللہ را لے گلے او ناڑی کلمات دخفل زائیوننا لکا خفکی گئی مدی دور کے ڈیر خلق د قران ترجمه او تفسیر کوي خو تحریف مانوي پکې کوي ځان نه پکې کی صحیح کہانی را دن نکړي ولا يتاول منه شيئا على غير تاويله او د دې تفسیر نه کوي پداسي طریقه چې هغه د دې تفسیر نه لري نو دې حق تلاوت وي تحریف نه کوي د ځان پکې نه اړه بلکه سچی د دې اصول یا قواعد مطابق لګیا اے حسن بصری رحم الله موي حق تلاوته ستوي ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه په محکمات ایمان روړ عمل کوي او په متشابهات ایمان روړي وَيَكِيلُونَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمِ الْعَالِمِهِ او دا دی قرآن یو خبرک پی مشکل شوا نو دا دا دی عالم تا اس پاری زان نبر عالم داغ نبر عالم تا پوسو نا کئی اکا مثلے پا اس طریقہ حل نشوا نو دیوئی زمارا بزما ایمان دے ستا چه کم مراد دے استاد حبیب کم مراد دے پس هر سترګو ماته منظور دی اگر چې زما دماغ ورته نه رسیږي زما دا پوټې غونته عقل ورته نه رسیږي بعضي علماو دا شین ویلي دی او دا قول ډیر جامع دی تفسیر مدارک کې وای یتلونه حق تلاوته سده الله دې په موږ تاسو له عمل توفیق راکړي ويقرؤونه حق قراءتي للي په حق لستو سارا فت ترتیل پارا مراملولي ايونه زله و مي سره وي وي زمو د حافظان د خپل خپل قران وي وي دا تراويح کې به څه چلو شي په تاره وي پزان څه چل مکا و تراویو کی بیزی چلو جی پاپا تسو پویو کی نتش اللہ اکبر واوری دل ایدے رکول لارو اب آئی نگر حق تلاوت ستاوی پارا مرا ملو لا ادی پلو گرے که تراویو پا دری پاوکی کی گی پا یوانی ما گنٹا کیوشل خو سمشول نو دا وقت کیمتی شو کزایا شو زمان گر تاسو داوام مشاہدی دا وی دلیل ضرورت نی چې تراوی حسین بیا غب شپ لګای په ګنټو باندې وایره بس په پس شوګیر کوم درځ بیا خوب نو ورځي خو په تراوی هو کې تنگ دی نو په کلار کلار لستل دیو جن سمر حافظان یې یو غذر لدا دغه چې چا سره ختم لزی ول ما سره مشوره کوي وا خبره کنا چې روز دګلی معنی کوي نو ول مشوره کوي یا وای چې چرته ختم لسوې مولا بنن ختم کینو اوله ما سره ملاو وای دویم داله چې په کلاره کلاره کوي هغه کته ویله سره زوکی به کو نو دل سره زو ختم څنګه ای دا عوام ختم نه عوامونه طالبانو ختم مقتل دی اول رکعت کینی نو چې امام رکوع لذي درزارې شي زر در ور سره رکوع راټیچ ناول رکعت خودی سم واو درې دل ادویم رکعت کې شامل شو عوام هم باجوی پدری دي کې ختم کو نو بس هر سړی ترمس را ډک کړي نو امام غریب یوازې خیرت کوي دی چې اوس کلی بیا وای ختم موکو ختم موکو دیو جن مون طالبانو لمسه کوم یو کس درولې نو ولای چې څوک تکبیر ولا سره او سمونو درو دیو درپته او باسا بابای ایا ولای چې خامخا سمیږي نو مونږ له خیا نو تراوی خدا نه چې تناسته ناسه چې غرو کوله تلو نسی بعض قاریان غریبانان مجبوره کړي نو هغه چې الله اکبر وی غلا پته چې سم دی خره په یودری کې نه یو دوه رکعات او آیاتونه وای زر رکوله لړشي نو چې دې راګیر کو نو په بل کې برابر کی به خود ځړي سره پکارم داسي وی وای بیا یو استاد ودی و جوړ په دې دوه برکات کې نو وځي به دې چې بل کې خود ګرځې دي بار دا د ځې کې ګرځې دي نو حق تلاوت دی نو چې پارام رام دی آرام آرام دی دیو جن زمون قاری حذیفه سی وای چې موږ نه مدینه منور مسجد نبوی کې استادانو وعده غسی چې قران به زر زر نه وایي سپوشه تکذا الله وای ورتل القران ترتیلا دا چې په مزه مزه وایا سی وایا په خوان خوان وایا په مزه مزه وایا دارنګي د کی اعداد او حروف هم دا حق تلاوت سلوي دا حرف دا ار حرف دا ادا کولو د علم تجوید څخه قواعد دي نو هر حرف د خپل مخرج کې ادا کو دي ته وي حق تلاوته اګه زوګي تیراواله جواب کی وای ازوګي بنوسای کی وای ابای ازوګي یوسوزو جواب کی وای نا هغه بیا قران نشو کنا دیو جن عرب غلط قران باندې ډیر جات خپکی تاسو پر امامان دي کله تمه امام په یو ورځ به ټول راشړې دي ځکه ای غلط قران نه باندې تمه یو کس سره ډیر موږ په ټولې وجې امام تیرا لوګو خپل عالم ډیر کتاب خولې شي اول ته یو کس سره ډیر مشر دې دي امامانو دا زما ډیر خبره باندې غلم ما وې خو چا یو موضوع کینو په دې مړ وای وروه ته چوټي دي دا او دې دلته قرآن څه وای غلط وای قرآن غلط وای حق تلاوتی څه وای اعداد حروف دا الله دې موږ تاسو له دې من قرات او د تجوید د ذکر توفیق مراکې ادا ډېر د نقصان خبره د باز خلک علم قرات او تجوید او قاریان او پوری خان دي دا خود دین یې څه او حق تلاوت څه وای تدبر او تفکر هر آیات کی سوچ کے چې الٰہی العالمین ما تسو ایمان سم مطالبه کوي او حق تلاوت دام دے په تورات او انجیل شریف کې د الله د حبیب صفاتونو نو دا بدلینا دا بدلوینا الذین هکساناتینا هم الکتابا چوار کړه دې مونږه ایت کتاب یتلونه لول دی لره حق تلاوته په حق لستو سرا اولائک یؤمنون به دغه خلق ایمان ساتي په دې کتاب و من یکفر به او هرغه چا چې انکار وکړي دې کتاب نه فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نُدَغَ خَلَكُمْ دُوِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ تَوَانِيَانْ دِيب یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اور آیات کئی نعمتی اللتی نعمت زماها غا انعمتو علیکم چین عام مکڑو پتاسو وَأَنِّي فَدْوَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ او بشک از چیم غرواله مذر کړو تاسو تعال العالمین په مخلوقات د زمانه واتقو یریږي یوم دا غرزن لا تجزی نفس چې کافی به نشي دف بن کیو نفس عن نفس دبل نفس نشه ان زر بر عذاب او تکلیف ولا يقبل منها عدل نبا قبول کړي شي د نفس مشرکا او کافرن سفیلیا او جرمانا ولا تنفعها شفاعت ان به فائدہ ور کیو نفس کافرته د چا سفارش ولا هم ينصرون او نبا دوی سره مدد کړي شي دا یاتونه تیر دی او تفسیر هم تیر دی بای پکار خدا دې وینا خو نه پکار خو جتا سن امتحان والم د چې زه غږ نه کوم تاسو مکوي خو خو نه ها اتفاق مې تفسیر یو کوم کتا سن تاسو کوم ها وای ذ بتلا ابراهیم ربه یاد کا غوخ چې امتحان غسیو د ابراهیم علیه السلام نا ربه رب دا غیب بکلمات فیوسو حکم نصرا فاتمهنن وغی پرکنیو قال رب العالمین فرمائلیو انی جاعلو کا بیشک از گرزومتا لنناس ماما خلق دپار مشر قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو ومن ذریتی الله زما د اولاد نم مشران جوړ کې قال لا ينالو عهد الظالمين فرمایلی والله نرسیږي وعد زما د مشری ور کول ظالمانو تا سوچ کوي آیات مبارکتا ابتلاء اصل کې اختبار ازمائش او امتحان توي د دې کې مراد څه تکلیف ده الله مکلف کړه ورمغو تاسو امتحان اخلو استاد د شاګرد نه امتحان اخلي ځکه هغه ته د شاګرد د پټ قابلیت پته دي نو زموږ د طرف نه امتحان سره چې موږ ته هغه پټ حال معلوم شي او الله چې امتحان اخلي خود زړونو د حالاتو نه خبر ده نو هغه د پاره د اظهار د ما قد علموي وی الاختبار منا لظهور ما لم نعلم ومن الله لاظهار ما قد علما امتحان چې موږ اخلو نو دا د دې لپاره چې موږ ته معلوم ندي چې هر لخ کار شي چې دې طلباء او طالباتو کې څوک قابل دي او الله اخلي ومن الله لاظهار ما قد علما الله موږ ته سرګندۍ چې کوم الله لپاره چې دا سړی دومره وبو کې دی او دا تیرا بار دی ته وی الله له خو پته او امتحان څنګه او سودي ربه کې دا وی دا امتحان د قبیلی د تربیت نو الله د خپل خلیل تربیت کولو الله ته امتحان واغستو او دا امتحان سو بکلمات النص مراد دی نو امام طاووس مشهور تابعی دی د ابن عباس رضی الله عنه نقل کئ ویدا یولس فطرتی سنتو خلقنگالو لکه مونږ او دس کې خلقنگالو پوزه کې وبا چول بریس لندول ګیر وګدول او د سر ویختو کې لکیر ایستل او د ترخونو ویخت شوکول نوکونه کټکول د نامې نلان دی صفائی او استنجا دارنګ ختنا سوشل بای ها تاسو کې به ډوره تکړه شو کی چې ضروري کې وي شمیریا بای سوراشل حالا چې چاوی دي چې لاسونه یې مخ کې نشمیرې دی او کنه از ماشومان خونو غوای او مری دل کنا ورد بریث لندول سنتي لیلی بریث پر خودل دار شریعت حکم نه بریث لندول او ای خبره دا راي زمونز ائمه ثلاثه وای امام ابو حنیفه امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله و یفضل دا چې حلقو کې بلیډ باندې پاکای باندې وای او دا حلق د صحابو نه ثابت دی ابن حزم رحم الله مشهور عالم دی د محلا ډېر لوی کتاب دی محلا یې سره لوی کتاب دی وای دا اتیا جلدو خدایم جذباتی او زمولیان مقابلم جذباتی اړو دای پر پسې جلوس ویس د کتابخانه او شوزولا نو اتیا جلد محلا پکې لاړو نو عدد بیا په یاد لیکل دیر سلویخ جلدا د دنیا په لویو کتابونو کې محلا ده نو دای ډېر عجیب عجیب خبره کوي چې کوم کوم صحابه و برید بالکل کلول کوم شي چې صحابه یو کار کوي هغه بی دینی نه هغه سوي تاسو څو اوریدل هغه د زوګ بی دینی او خپل بی دینی نو زموږ د ائمه د دې قائل دي دا نور ائمه وای چې نبرید تی لند کی خو پاکی او بلیډ د نه استعمالای کینچای باندې یې کټ کی دا اوس کوم ماشين چې راغله دام کینچای په حکم کړي څه پوښوي په خبره دا بازي ماشینان وی او یخته کټ کی دا د څه په حکم کړي دا د کینچای په حکم کړي وای ښه خبره دا د مخکې د لدس کثیره وا دا سی او کارو کا چې د خلاف د علما او نزان روبا سي چې امام مالک رحم الله وای وای دا په بلیډ پاکی چې وای دا مسله ده وای په کار دی چې یو څو گزار ادبونه وي چې دا سی ولې کوله بای نو ښه خبره سره چې ځان د علما او د خلاف نه را بار کې نو په کینچای باندې سری کینچای باندې لندول پکار دی ګیره وګذول پکار دی دګه د اهل علم دوه قولونه دي سو کوی جګیره دی پری خو بس پری خو دی چیرې ور سره نا او کوم حدیث کې چراغلی چې نبی رسول سلام به د ګیره مبارکې د طول او عرض نا غسل ګره اېدا د ګیره طول د لاکتا او د عرض دی وې دې طرف اولاد د نبی وختا او هغه حدیث علماء لیکلي سندن ثابت نه دی رسول الله علیه السلام د خپل ګیره مبارک نه طولن او عرزن سویختن دی غسی او پا دیوان احلی علم کتابون لگه دی صحابو نصابت تی چی اغی حج کڑے عمرے کڑے نو دگیری نے ویختا غستی نو باز علماء وی چی سمر لوی بس گیری تر بچیڑی نا باز علماء وی چی نا دا موٹی نسی واک والی شرعن ګوره د ګیره حد ده موټه موټه ګوره دی په لور ما زده لخکارم زنه د لام دی په موټه جوړه اکه زنه به پکې راوستا خبرش زنه او پکې نه راولي او یو یو یو یو مشوره درل در کوم سو چې پچا باندې بریتونه سمې نو ګیره بخپله سمې کده دی ولا پرې خو به غما کوي دی ته پاتې دی الاړو دومګه مرګره دی اورز ګیره سمونه هغه له موټه ده لا موټي موټي نه سیوا والو هغه له موټه جوړ کو دی دی نه ولا واخستا بیا سور دی په صدر کې پټ ګرځي ته ها بھائی تر سوچ یا ګیره را ختلې نو وګوره چې سوګي وي بریتونو سره جوړ کو ګیره سره باندې ګره بیا غما کوي دی ته بس بیا بد بدري بیا چې پټ ګرځي نو باز اهل علم لیکلي موټي نه سیوا اے اجماع ده د امت چې دی ګیره هڅ سمره خپل موټه جوړ ک دې نه سیوا کړي واغستل نو اجازه ته موټي نا کما ګیرا د شریعت مطابق نه راه موټي نا کما ګیرا څنګه نه دا د شریعت مطابق چې یو کار کوي د الله او د رسول له حکم مطابق کوي یو کار چې کوي نو شاید حکم مطابق کوي د الله او د رسول له حکم مطابق کوي اچھا چې وی دی په دلیل نشته وي بس دومره ګیرا ډیر راه چې د خزی او د سړی پته پکې ولې کې دا میګي غونډه ناس نی په مخ باندې د میګو میګو غونډه نارو غونډه میګو غونډه او سو ویختی پریخي نو دا قول څه شی دی دا به دلیل قول نه ګیرا او د دې تر خونو کې شکول سنت تیسری پکې چې دا ویختو شو کېږي او کچاله تکلیف وی نو دې پکې خړېلم کولې شي او کس راغ امام شافعی رحم الله وې د ترخونو ويخت کټکول نو ايما خلوي شان واغته وې مالم پته ده سړي سړي دې اعتراض نه بزام سړي وې مالم پته ده چې شکول سنت سي خو زما د ترخونو ويخت سختي د شکول تکلیف را کوي نو که چېرې تکلیف یې چاله ورکول نو سړي کوي پکې بیا دې حل کوي پکې دام سنت طریقه را مولا علی قاری رحم الله موضوعات تو کی ذکر کی موضوعات الکبیر کی وی یو سړی د دروغو کیسې بیانولې بعض سړی کوم خیال نو حدیث دی وی حدیث کرا غلی حدیث کرا غلی حدیث سره ویلا یو کس ناس وا او غپو یو دا غوی دا څنګه جاهل لري کته نو سوام چې ته خو دروغو را سره جنگ کوي ویژه زبر اخب سنت کار حکم نغت رخونه شکول شورو کله دې بیان کوي ناغه بیان کون کی پیته راز او بیر ته مال غوګم ننی شي او تر خونو نه ویخته شو کی هغه ولای ته دروغ وي زغه په سنت په باندې کو که پوینه شي په خبره وی داته چې لګي دروغ وي اټول موضوعي خبره کې ازغه په سنتو کې نه په ما اعتراض کې په ځان اعتراض نه کې چې دروغ دي شروع کړي که پوینه شي په خبره نو دي کې سنت طریقه دا دا وی دا لس خيونو بازی علماو دیر ذکر کړي وی لس پسوره توبه سوره براءت کی دی لس پسوره احزاب کی دی او لس پسوره مومنون او پسوره معارج کی دی دګور د غدیر جوړیږي لکه وګورئ تاسو سوره توبه یو لسمه فارکی چې هغه لس پکې داو یولسم پارکی وګورئ سوره توبه آیات یوسل دولسم وګورئ اتائبون العابدون الحامدون ګوردا چې وشمه رین یولس صفاتونه تی جوړی اے اتائبون دایا خبر دے مبتدا محذوف ادا لوګو ربیا بدا سی هم تائبون دا مومنان بتوبه استن کی وی الله تا ارواح بتوبه وباسی العابدون او دیبا الله تا عبادت کئ یا تائبون مبتدا دا خبر محذوف دے اتائبون فل من اهل الجنه العابدون من اهل الجنه دا پسې توبې چې وبا سیدا جنتیان دي د عبادت کوونکي جنتیان دي الحامدون دا الله حمد ويونکي جنتیان دي السائحون دا روجدار جنتیان دي الراکعون الساجدون او دا رکوع کوونکي سجده کوونکي جنتیان دي الامرون بالمعروف او دا حکم چې خلقو ته د نیکو کوي ونهون عن المنکر او خلق منی کوي د ناروا او ندا جنتیان دي اساجیب کتاب ده ګور دي ټول صفاتونو کې واو عاطفه ذکر نکو او ونهون کې واو عاطفه ذکر کو س عجیب کتاب دی اگر قران چې سوي نو عمل پې کوي دا شنو وای چې مال وای پلانې دی وای دا په ټول پزان لازمه کوي مونږ زیاته ګرانه کړی دي تر چې د استاد خپل خبره روزي طالب ورس وکبر کتلې ویل پلانې کاکایا دې دل چوټی دا بس خبره ختمه شو هر آیات بچا سره لګوي وای چې دا مال وای هغه ته پلانې لګلې او پلانې سره یادې پلانې ډلې یادې وګوره فساد دې جوړ کو دا اوس قران تعالی او یا ډله خود سره دلته شتله ور ټولو کې واوی عاطفه ذکر نکو دلته واوی عاطفه ذکر کو ځکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی یو بل متضاد سی زل دی نو دې کې دا غ خلق رد دي چې وي و امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو شعر اسو کوئی چې امر بالمعروف کې نهي عن المنکر له ضرورت نشتا نو چې ضرورت نه وي نو قران کې دا سور آیاتونه چې وي د منکر رد بکې نو الاعاذ بالله چې ضرورت نه نو به ضرورت خبره الله ذکر کړي ور دا و ذکر کو تاسو ویلی چې عطف تقاضا د مغایرت کوي امر بالمعروف یو شعر او نهی عن المنکر دا غیر غیر دی ا دې په لګری او کاوا او مکاوا دا یو شعر کې جدا جدا دی اشه او خرا او مخره په دې غو پوي کوي کنه دا یو شعر جدا جدا دی نو امر بالمعروف جدا شعر او نهی عن المنکر جدا شعر دا دواړه متضاد دي ځکه وو ذکر کو اتال وای ګوره کې یو دی او کو نو د بل غاړه خلاص نشوا بلکه رازوار ازان ته جدا جدا شي جنري والحافظون لحدود الله اي وي سبدر ل يو يو سي فز ذکر کوم دي ته تعميم بعد التخصيص وي دای حفاظت کيد الله د حکم نو وبشر المؤمنين او زیر خوش خبری ورکا حبیبا مومنانو تا چا صفتو نوش میرل بای سور جوڑی گی او مازو کبی جی دادا ایوائی لس دی جی تفسیر چالی کلی دیوائی نه دی نو دی رشتی آوائی کئی رشتی آوائی دپا کیوسی اوپری خدا تا قوس بیم زکاو کو چمائی دو رو وکی زوگی جا بوئی سری آویدو که گلاس راوانانو یغل نظر اکی نقصانو ویدو دی دا غول دا یو لکان رواچو و اپل پسی روالی جی کان رواچو لنون یو ندوو او بکتو بایا لستی سنگ لستی وای توش میرا تا کم سنگ ریتی نه جوڑ کل چاووی نه اغاو مولا سوچت کئی وایا سن کم دی نه جوڑ کل خواه جیحاد دی تو سوش میرا التائبون اشمیر ای العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر سوشل وبشر المؤمنين والحافظون لحدود الله سوشل او وبشر المؤمنين خيره غټ صفات مو پکې پرېخو اوبای د پکې وبشر المؤمنين چې ټول نو لوی غټ صفات ته نو پکې سکو شولس کله شول اوبای دا ځکه چې خو اعتماد به دې مخکینونه وسپورته شي نو لښول کنه شول اوس مو منل دا وبشر المؤمنین ټول کې لوی صفات ده وای دا مخ کې صفات د مؤمنانو ا مؤمنانو لزیر ورکا دا شان سوره احزاب آیات ځان سرهونی کوي پینځم دیر شم نمبر او سوره مؤمنون اول آیات نه تر اخره پورې دا صفات دي سوره معارج کی دا صفات راغلی دي دینه تقریبا چې غ شریک ته لری کې نو دیر شي جوړي وای دا د غدیر صفاتو چې الله ابراهیم علی السلام ته دا غي حکم کړ او غي پور کړیو بعضی اهل علم دا وای دا کلمات دی او دا د امتحان شیا دی خدا زمو مشایخ دی قول ته ترجیح ور کړي او دا قول مفسرینو د ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي هغه امتحان شو د الله د پاره کوم پرې خو اول مهاجر سوق د دنیا کې ابراهیم علی السلام اول من هاجر ابراهیم خلیل الرحمن کور ارسی جی پری خلوان سوکو ابراہیم علیہ السلام دارنگی نمروز سر مقابل کنی نمروز د ټولی دنیا بادشاہ رے خو ابراہیم علیہ السلام اغسر ٹکراو دے تردی چی اغا اور تور غرزول و صبریو کو دادرے مخبروا دارنگی د دین پسیم حجرت کنی دین اپسیم هجرت کړي دارنګي دا غیب صفاتو کې ملمسیا وا اے د ملمسیا بنیاد ابراهیم علی السلام ہے د ملمسیا بنیاد چایخه وای اواز به روټی نه خوړه سوک بے لٹھولو سوک بے سکول علماء و تاریخا نا ذکر کری دا خبر تاریخی دا و یو ځلې څوک لټول پیدا نو شو چې راغې غلې کلمه وایې نو غیر مسلم او کلمې نه وي نو یې پاین سولو تاریخ خبره را نو چې الله نور ربي کریم ورته وې وکا ویټول عمر جما توحید نه منو ما په رزق نه بن کړې او یو ځل ستاپ پینډ کې دا سو نو جما خلیل ته په رزق بن کو زر زر ور پسې ګرځې دو چرته و مونږ وې را شما سره په وروډي خورې نا اورته زه غوډی شړلې ترغه خرم نه جماعت ابوس حلوې ودا شان عرش والا پیغام را لېګلې دا غیر مسلمان ویژه په دمر مهربان رب دې ویلم به ال کلمه وایا نو ګره خو اخلاق سره اسلام څه شی پیدا شوه کفار سره لټای خپل سره نو نو یم مسلمان سره ناروا غنو بای کفار سره کې جوړ لټای خوړه جایز دارنګي صبر کړو په نفس او مال باندې ور الله ورته حکم کو چې بچي ذبح کا نو انتظار نو کو چاړه را واغس او د بچي په مړی باندې کې خو دا امتحانات اباځي وې د دې کلمات او نه منا مراد مناسک الحج دی چې دا منا دا او دې کې بدا کې او دې دا دا حدود دي او دا مزدلفه دا او دې کې بدا کوي او دې دا دا حدود دي دا میدان عرفات دی نو دا کلماتو هغه پورا کل قال رب العالمین فرمایلیو انی جاعلو للناس اماما زدی جوړوم خلقو د فار دینی مشر او زمون د دین مسله د شریعت اسلام ای وای دینی مشر د الله نو غواړه سوره فرقان کې ته لاسو سره لوبي مکه کوي او مخ کې ناسې یو وخت شر په دې منی کې سمې وي ته سوایا اته لوبي کې بوتو سره لوبي کې نه سب مخ کې ها وای بیا له اشانه کې لري چې تعال تلري کې نه سمې ویلګا ديني مشري دا یو دنیوي و ديني مشري به الله نه غواړي خپل اولاد له مغواړه سوره فرقان کې وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقين اماما الله مونږه زمونږه اولاد خلقو له ديني مشران جوړ کې وای دنیوي یو دنیوي مشري دا بن خلقو نه غواړي او نه به رب نه غواړي څه پوښوي په خبره باندې دنیوي مشري وسکه نه به خلقو له جما مشر کوي او نه به الله نه غواړي وردا خدا سیدا لکه زه د ځان جواب نور کوم سمره غم دې سمجدار او اندار خلکو سره چیرې زه به جواب ورکوم او چې زه دې کلی مشر شوم او الله دا نه دې ټولو تپوس کوي نو دا د عقل خبر نه چې زما الله ما دې کلی مشر کې دې ټولو تپوس پرز د قیامت مالکه کپوی پینې شوي په خبره باندې نو دنیوي مشری به نه خلکو نه غواړي او نه به چا نه غواړي نه به الله نه غواړي دا امامت دینی مشری وا قال ومن ذریتی وی الله زما اولاد کیم دینی مشران جوړ کې قال لا ينال عهد الظالمين یا وی ظالم نه مراد دی کی کافر دی وین رسیږي زما مشری ظالمانو تا نو کافر امام نشی جوڑے دے یا امامت نا مراد نبوتو نو گره چه ظلم پکیوی گناہ پکیوی ناغ امام او نبی نشی جوڑے دے نو آیات دلیلو پا عصمت الانبیاء بانے دلیلو پسا پا عصمت دا پیغمبرانو بانے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ يَاد کا وخش گرزول امنگ بیت اللہ شریف مثابتن للناسی دا مثابتن گنی مانا گانی دی نزان سرے اولی کئی مثابتن زید جمع کی دود خلقو ورد اطراف د عالم نه مسلمانان راضی او د الله کور سره را جمع کیږي یا مثابتن زید پناهی د خلقو دا د خلقو د پناهی زید یا مثابتن معنا و مرجعا زیدت لو راتلو سوک تی زی نو سوک ور ترازی که یو لاک خلق تی واپس رالل نو یو لاک ور تبیا لالل یا بلا ماناوا مثابتن زید سواب داد سوابونو گٹھلو زید یو مصپا کی پیو لاک دیم اے پا حرم کی او مز که فرض دے که سنت دی او که نفل لی دا یو مز پا یو لاک دے او جمہور محقین علماوی چی دا دا مز پور خاستا نور عبادتونا پا یو لاک نی دی نگر اللہ دے مونگو تا سو حرم لبوزی دیر پا کی منزونو لزور ورکی دیر زور سره ورکه منځونو ته دا یو لاک مسله د موس پورې خاصه ده اگر چې د بازي علماو په کې څه اختلاف شته خو دا څه معتبر نه دی یاد کا وخت چې ګرځولې مونږ بیت الله شریف مثابت للناس زید اجر او ثواب د خلکو د پاره ادا ګوره یوازې حرم نه دی چې یو لاک موز پکې ثواب دی ټول حدود حرم کې سره ثواب دی د حدود حرم د کعبې نه غیر چاپیره زمينه حرم دا درې کم سلوي خمل لري چرته د کعبې نه درې میله جوړیږي چرته لس جوړیږي یو طرف له پنځن لس جوړیږي دا ټول احاطه درې کم سلوي خمل لا دي حدود کې چې چا موز کو نه په یو لاک دی دی حدودو کې چې چا موضوع کو نو په یو لاک دی خدای دې حرم کې سور وي چې جمع ډېریږي دومره ثواب ډېریږي نو د حرم مز هغه په څنګه نه سکنا هغه ګور جمع را الله کور دې قابل پسترګو ګوري نو دا حاجیان صاحبان ټول عمر دعا غوړي الله حج لمې بوزي نو چل تلړشي دې رش له ګوري hebat پر راشي نو بیا ټول منځونه په خپل بلډینګ کې کوي بابا ته خو ځنا و امام مثلا او ریدل دل تم یو لاک دی ټول سلوي خرزو کې دی الله کور پسترګو نه ګوري و مثلا به کتلې مثلا دې کتلې خود حرم د بوس پسې خود بلډینګ موز نه نسی کنه څه مو خیال لې الله کور لا ګوري یو ګوري او موز کې او یو ول نه ګوري ایږي په مکه کې مې او ګوري ول نه ها بای ابو سه عمر غره هغه وی ته په ثواب بالکل بره نه کولو وی چې کعبه په خکاری نه دا ثواب نه کوبا الا په ثواب کوم چې مال کعبه شریفه خکاری نو دا ثواب د ټول حدود حرم پورې دی حرم پورې خاص نه خدا مسله دا چې څومره جمع ډېریږي ثواب ډېریږي نو دا حرم عمر ډېره جمع بت دنیا کې قبضه کې مو به وامنا زيد امن واتخذوني سي من مقام ابراهيم دا غزيد درید ابراهيم عليه السلام نم صلى زيد مز واحدنا الى ابراهيم او موږ حکم او وصیت کړو ابراهيم عليه السلام تا و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام تا انت هرادا چ پاک کي دواړه بیتی اکور زمال توائفینا دپارد تواف کونکو والعاکفینا و دپارد اتکاف کونکو والرکع السجود او دپارد رکو او دسجدی کونکو آیات کی گو رسو خبرو تا گو رئی یو داد سوابونو زینے ډېر لوی اجر ده زموږ دی اهلین ملک دی و یو سره چې ژوند دی او مسکا ځا کینا اده د 55 سال 6 مهینه او 21 دن عمر وی نو ایله به یو لاک منزونه برابر کی سورا ها 55 سال 6 مهینه 21 دن نو ایله به سو کی اول ته یو مز په یو لاک ته نو ګوره دومره ثواب دی په یو مز وګټلو کته شپې ته کال ژوند دی او موز دې کول نو یلب دې دا اجر غټلې وې نو ګره حرام ځل څومره برکت دي څنګه بچي وي موږ استاد جامعہ کی وی وی بچو چې لاړ شي او پینځه منځونه موکل کړه په حرم کې حرم د مکی کې نو دا دا سیدل ک سړې درې نیم سو کال عمر او عبادت وکي هه 550 سورښون دنیم سواتی تقریبا جوڑی گی ہاں 550 ابیا 550 ابیا 500 دنیم سوا کال عمر چی دی چاوی چی پینزم منزون دی پا حرم کی اکل دی وجنہ اللہ دی ہر امتی لتوفیق ورکی چی دی حرمین تلار شی او پا حرم دمکی کی منزونو کی سمرلوی اجر دی بلاغزه کی اوغت خبر دائی پا نظریه کی وسعت راشی لکه ار کس مخلقو گوری سلور مذاہبو علا خلق دیو قتل سوک پا یو سنت عمل کئی سوک پا بل کئی خو جنگ نکئی نمولا خواس عوام چراشی داوی داما خودان نلیوانے چور کڑے کلی کی پدیم سلوز جنگ کم دلتا خو جنگ نشتا اگر دا زنی وقت جنگ دی دی و جنم نکای اغلا پتا دا کدی مسئلو کی جنگ کوم نجیل لمی لیگی او زمونگ دی ملکی جی پدی مسئلو کی سو جنگ کئی مونگی پوگا سواراو اوی دو گٹلا اب آئی ناوی پوگا خو میازی سوارای نا چی ما چر تا جنگ نی جوڑ کڑے و خبرمی ولا گٹلی نی نو دل تا ایتا پوگا سوارای او بینیت لور گیج بای مناظر اسلام او پلانے او فلانے نو دیوی چی دا خو برالا علا وی چې زلک د کارزلو د مناظرو د دې غلطو باسونو چل زده کم اول ته کې جنگو کو نسی ال تا ګور د پیران جلار شي دلته په جذبه راځي دلته په جذبه نه راځي جذبه څنګه نه راځي که دوه پیری جذبه راړه به جیل لوي رسول هي دلته سر بار خوځي دلته سر نه خوځي بیا که سر خوځي نو بس څه دی جیل ته لیږي نو ځلې وزور مخی کنه کنه ځکه غوتا سو مخ کې ورې دی چې خلیفہ ني او مشرنی ټول دین نیمګړې پروتې ټول دین سوي دلته ګورو دمګر پیدا شوی عجیب را خزي ته خبر یې په کتارونو کې کلو ناراضي حال تک یو ځل دمچه پدریم در بجیل کې پروتې او درې دل خا خبره صفا کړې نو دلته په دمګره اول سړی بیا خوذو لپتو لګې وي دمګره بابا پیدا شوی او هغه له مزب نو ورځي او یو کس دمونه چول انا یو ټوکی ور پسې لاړ ولې وای دوای قنوت درځوي ما قران نه دی ویلې وګه په خبره باندې د دوای قنوت قران کې نه څه وی دوای قنوت درځوي یې ما قران شریف نه ویلې ادمونه شي په خلکو نو دا د ثوابونو غټولو زیره کله چې ګرځولې مونږه یاد کا او چې ګرځولې مودې بیت الله شریف مثابت للناس زید ثوابونو دراجم کی دود پارد خلقو و امنا او زید امن داد امن زید اے امن دسن اے جبابرا پدی کور او مسلط کی دینش یا امن د دین دے دا کور حرم دے دا با حلال لگرزی دا او مسلط او دا خوشحالی خبر دا چې دا احرام به تر قیامت به قائم شي خدا به دارالکفر نه ګرځي ټیک ده چې کمزوري به مسلمانانو وي ا کسمه کسم بادشاہان او عوام برازي خدا مسله ده چې حرم بیا دارالکفر نه ګرځي دا به تر قیامت پورې سوي دار د اسلام به نو یو معنا دا امنن من ایعود حرمه حلالا ابراهيم عليه السلام دعا دا ویزه دا امن جوړ کی چې د دې حرم دې غني حلال جوړ شي یا امنن دا امن زه دې دا د خلکو نه خالقی نه ځکه کله داسې وي چې شاړه ماړه نو بدمنی جوړه شي وایي څوک شته دی نه هر وخت پکې د خلکو څه دی رش دی او ټیل دی یا امن دی من الخس والقذف دلته څوک ځمکه کې غیبیږي نه دلته پچا باندې کاڼي وریږي نه یا د قحط او د جذب نه دا د قحط نه په امن دی یا امن من دخول الدجال امن والد دجال په پټوله دنیا کې ګرځي هو حرم د مدینی او حرم د مکی مکرمه تا رادن کی دے نشی لکه صحیح حدیثو کی راغلی اللہ ریمو او تاسو مدینی منہو ری تبوزی مقام جو رفی او زید دجال بدل تراشی او اید دو قصب مدینہ مرور ای مرکز دے اسلام دیکنا نجی دل تراشی دا مدینی پی رب ملائک کئی بېمو مدینه ترا دن نکې دې نشي خپل تابعدار او تبلر نو وای مسجد دې بېمو پرکی وای هاذا قصر محمد صلی الله علیه وسلم چې پرکیږي دا الله حبیب او مسجد دې او دې نه بېم ملائک توجه شام ته بدلې کی بس شام کې به قتل شي صلی الله علیه وسلم برکوش حرم د مکی مکرمه تم نشي دن نکې دې او حرم د مدینه تم یا علماء لیکلی امنن زید امن ګور اصحاب الفیل را غلیو خو الله زری زری کل ادا ګور کله نه چل اسمانونو زمکی جوړ کړي نو دا غیسی ته الله دومره خیر او برکت ور کړي چې دا حرم دی او دا زه مبارک دی دا زه سره مبارک دی او ګره امن سوال وکړو ټول نو مخکې را امن سوال وکړو قران څه عجیب کتاب دی وګوره چې امن وی نو دین بم وی او چې امن وی نو دنیا بم وی او چې بدمنی وی نو بدین وی نو بدنیا وی تاسو ګورئ کمل کې چې بدمنی ده نو بهر ملکونو تجار نه راځي وایي زه تجارت لږه موجه سر پکې ونه خرم بلک رسته رزه اقتصاد سره سکی زموږ د بازي اسلامي ملکونو زموږ د بلکم دا وجه ده چې بدمنی ده نو ار سړی یریږي چې هرګه دلته ز پیسې کار کیو لګو تا خو بدمنی ده امن چې وی نو ګور دلی که بدمنی جمعات به خالی پروتي مساجد به خالی پروتوي امن سره دین او دنیا دواړه په وجود کې راځي او دا وې د حکومتونو د شریعت مطابق او د فیرنګي د قانون مطابق د بادشاہ وقت د ذمہواری چې د خلکو له امن عامه ورکړي د خلکو د مال جان د وینو حفاظت وي او که د خلکو مال جان د وینو حفاظت نشتا نو د حکومت اس قسمه جواز نشتا دا هوته چې په کورسي ناست نه خلکو له امن عامه ورکړي چې خلکو ویني دویږي غلاګانی کوي او دا هغه څخه تپوس نشتا وَاتَّخِذُونِ سَيْ مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا ده مقام ابراهیم نزید مزو مقام ابراهیم اغا جنتی کانه ده دیو جنگورا ده حاجیان صاحبان معتمرین چرازی نو دی حرمینو پسی جاڑی الله دې موږ ته سبوزي کتا سو یو ډله او کته شي جاړي ځنی وخت به اختیار شي په چغو چغو جاړي پتا سو له باندې زو لګي چې دا اوس د حرم نه دی رخصتي کی جڑا جڑا باندې زی زکال ته جنتی کانی پسترګولې د حجر اسود جنتی کانې و مقام ابراهیم جنتی کانې و دارنګ د حرم منزونه او قتل یو مزي په یو لاکو کتو اوی قتل مختلف قسم مسلمانان چې د کم کم دنیا نه راغلی او نارینه او زنانه ټول په جړا دي نو مقام ابراهیم دا کانو د جنت نه راغله د کی ابراهیم علیه السلام قدمونه تر گیټو پورې ورخښ شوی او ایدا داسې قدمونه جوړو د خپې د قدمونو کم نری نری لکې دي دام پکې ښکارې دي خو په سټولو خلکو هغه نخې ختمې کړي او په مساکولو باندې ګوره مقام ابراهیم د سره سنت طریقه دا ده چې طواف وکي او چکرو د الله د کور نه چوي نو دې ته طواف وای ناغه نه پس براشي کرش نینو مقام ابراهیم سره دو رکعات وکا تا د نور ائمه په ني سنت دي احناف علما وی واجب دي پاول رکعات کی سوره کافرون او پدویم کی سوره اخلاص وایا مقام ابراهیم صرف وګوره چې الله قدرت وګوري چې د ابراهیم علی السلام خپې مبارک په ګټه کې وردن نشوي ا قدم هم دومره لوی نه دی نن د عام سړی چې څومره قدم وي دومره قدم دی څه پوه شوي په خبره وانه د ابراهیم علی السلام قدم داسې نه دی چې ګنې د موجوده خلکو د قدم نه لوی دی وي او ناشنا دی وي د عام سړو د قدم عمر قدم دی ګوره د دې بس حقول دا د شریعت حکم نه دی د دې خلول د شریعت حکم نه دی دا کانه با اول سرګن پروت خلکو بوله کتل نو خلک مسحکو مسحکولو با ناغی په شیشه کې بند کو او هغه شیشه په بل شیشه کې بند کا نو خلک هغه شیشه او غزه مسحکای پیږي په خبره وان هغه غزه مسحکای نو الله محجل بوز الله دې ټول نارینه زنانه بوزي خدا مقام ابراهیم خلولم په شریعت کې نشتا داغه مسحکولم په شریعت کې نشتا هغه صرف وګوره دا اهل الملک لی د عمر رضی الله عنه موافقات عمر ورته وای څو ورته وای دا تقریبا سکم دیر شي دا دوم عظیم شخصیت ده چې د رسول الله علیه السلام ته یو مشوره ورکړي نو دا مشورې مطابق الله حکم را لېګلې دای چې په فرش کوم خبره کړي نو عرش والا بغه حکم را لېګلې اے نبی دې سلام عمر رضی الله عنه ولاړو نو ورته وای دا مقام ابراهیم دې نو عمر رضی الله عنه یا فلا نتخذو مصلا یا رسول الله دا د مزه نګرزو دا الله حبیب ما ته حکم نه لشي پیغمبر دا الله د حکم نه بغیر سکار نه کوي وی پا دا غرز لانور پریوته نو چه حکم راغه واتخیزونی سی من مقام ابراهیم مسلا دا مقام ابراهیم نزید موزا ورا دی گٹه نبا رستو دریگی سمرا چه رستوی نو دا بیا پا دا حکم کی رازی لکه دا گنی دا وجه نبا تالا مخ کی زین ملاویگی او کته په مطاف کې وزري دي او خلکو له تکلیف دي نو استاد عبادت بس اجر شي جنور خلکو له رکاوټ جوړ شي دین رستو ذرا کاته نفل کچره دغه زه کی زه وینو کا اک خلکو له تکلیف وی یا تبوز د شلونو خلکو د مزمخه لتهریږي نو استاد ذرا کاته بیا څو خوند کی چې د ډیرو خلکو مزمخه لتهریږي نو ټول حرم کې کولې شي کچا خپل بلډینګ کې وکړو مې غاړ اخلاصيږي تر دې مسله دا سلا وای کچانه هیر شول نو خپل کلی کې هم کولې شي کچانه هیر شول لسري خپل کلی کې هم دا د دې ادا کولې شي لکړې خلکو نه هیر نو کلی کې هم د دې قضا راګر حدود حرم نه بار امرا ګرځولې شي د عمر رضی الله عنه مبارک به تاسو لراشي دای مسلک داو لکه څنګه د احناف مسلک دی دا مسلکونه د صحابه نه راغلي چیرې د نور د سبا د مزنفس نوافل لکی کزوات السبب دی او غیر زوات السبب دی نو عمر رضی الله عنه طواف کو د سبا د مزنفس انور لا نورا ختله نو روان شو مدینه منورې ته د جنور را ختو حدود حرم نه وته اولته د ورکاته وکړل سی وکړل اولته نو پټول حرم کې کې یا په بولډینګ کې کې او خو غره خبره دارا چې رش نیو یو چاله تکلیف ني نو مقام ابراهیم نه رستو کا تا د ورکاته د احناف په نيز واجب دي مقام ابراهیم نه رستو کول دا مستحب دي او کچری چاله تکلیف نی چاله پریشانی نی نو ته جمهور قول دا چې مقام ابراهیم دغه کانه مقام ابراهیم دغه کانه دی اباځي وی لکه امام نهعی او امام مجاهد چې دا د تابعین ندي وی د مقام ابراهیم نټول حرم مراد ده تر دې چې بعضی سلف وی مواقف الحج ټول مقام ابراهیم نه کمنارا کمزدلفہ ذکا عرفات ده امام شعبی وی مقام ابراهیم سره آر میدان عرفات مزدلفہ او رمی الجمار نو دغا اقوالم د سلف ندی ونی سیدام د موافقات د عمر رضی اللہ عنہ ندی ازے پزے وزواب نتازو بیزان سرشمی رئی احلی الملکی لی د شلو نزیات او د دیر شو نکم دی من زمان سکی دی توی موافقات عمر ای مشورہ ور کری او آغشان حکم د برن الله را لی گلے وعهدنا الى ابراهيم او موږ حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته ان طهرا دا چې پاکې دواړه بیتی اکور زما ور دو پیغمبرانو ته حکم دي دا الله د کور د پاکولو او دا الله د کور او د جمعات د پاکې دو خبرې دي شرک نه به پاکې ګنا او بدعات نه به پاکې او دام پاکول دي دا بجارو کې صفا ستره به ساتي دا الله کور به صفا ستره ساتي وګوره د صفایي حکم پیغمبران علیهم السلام ته نګور موږ او تاسو ټول ژوند د مسجد سره ده د جمعات د پاکولو حکم هم قران کې راغلي فی بیوت اذن الله ان ترفع سوره نور کې راځي هغه کورونه جمعاتونه چې الله د دې د تعظیم حکم کړي نګور جمعات صفا کول اکثر طلبا ګور چې شمپوشي کوي کاغذونه غورځي سچو خریا غورځي اکلمه کې جوړ کو دا غیغه خصلی جمعات کې غرزای د مساجد او د پاکوالي حکم دی او پیغمبرانو جمعاتونه پاک کړي انبياله مسالم سکړي د جمعات نباغه چاله خیر ملاويږي چې څوک د دې د آداب او خیال کوي دیو جن بازي طالبان د مسجد خیال نه ساتي وردی مشران علماء نو مریدی وای په خوانی خلق د دیو جن الله او لو د صحیح عقیده او د سنتونه محروم کل چاغه طالبانو په جمعات کې اتنه شول او ما حساب وکولو استاد خبرین دا اتنه نه څه کمی دي یو په کې غب شپ لگا وای موبایل دی کی ګور یاسین چې موبایل ګوري غلط ګوري نو ګناه دا او جمعات کې به دې سره جوړیږي د صفائی خیال د جمعات سره نه ساتي تاسو وګورئ که بنی نه کې بنات یې سره چې خوب موکو بنا بر ضرورت مسجد کې یو خدای اعتکاف نیت کوي څه کوي ټول د اعتکاف نیت کوي چې زمونږ دا څومره چې په دوره کې زمونږ د اعتکاف نیت ته زم ګور بستر مو غوړل خوب دیو کو نو دا بیا د سی طریقې سره راغونډه کا او مناسب ځای کې کېدا او ګوره که چېرې زیدا چې د غیلو صفای کا وګوره پدې آیاتونو به عمل راشي جمعات کې وسر نه منګځه بلکې مسله دا د کګیره کې دا ګوتی وال پکارم ندی او کو څوک وي وختره غورځي دون راوای لجیب کې واچو بار به غورځي ځکه جمعات د ویختو غورځول وګوره بعضی طالبان او بعضی طالبات جمعات کې سر منګځي جمعات کې ونخونه نه لے جمعات کې ونکونه ناله سر ونمنګره رسول الله عليه السلام قربان دای د تعلیماتونه مسجد کې به اعتکاف تناسو نو سر مبارک به د جمعات نرا بار کو بیبي باور ته سر منګس کو عائشه بیبي اغه طالب ضروره چې کمزه کې تکیا والی یو بیا بیا دی آینه کې مګورای بل طالب او طالب جی دتا چې روزانه جوړی موړی بدلای کنه دا د دې د سبق لږ راغلی بس ویله به بدله او ایله به شکه دا به وینځي نو کم از کم دا سنت طریقه ده تاسو له احادیثو کې براشي وې جامې چې خیرنی شلې بدل کا جامې څه شوي خیرنی شلې بدل کا ډېر تکلفات مکه ویږي بیا به علم نصیب کیږي نه صحابه کرامو کې تکلفات کمو دا موږ ته څه ضرورت وره روټۍ ملایويږي نو کله چا و شي ځا سره وې جنا روا دي الله دې مزید توفیق درکې خو چې ته ځان له جودا پخې نو په پخلی او ګنټه ټیم ولګي د کنا نو کدی په ځای ته خپل سبق ونو لوي خېټه باندې لکه خیر دې گزاره به ور سره کړی وکنا یک سب دې ګزاده ټولې دنیا ګډانو خړل په خېټه کې ښکاری نه ښکاری پکې او دا خېټه بس نه وای اګه چا ساګونه خړل په کې ښکاری نه اته سو پرونه موارې دل چې زړه په سختيږي سره خبرې چاله یاد دي ها یو پډیر خوراک بل څه شي ها اور طالبان هغې ډیر خوراک کوي خبرې کمې کوي وې د کلندریو مسلک دی علماء وې کلندریو غو پیژنې یا ملنګار چې تر موردارې مړای بخوري سور بخوري ها بھائی ته طالبان هم دي کې پدې سلو مزګرو کې چا په مزاب دي مسلک د کلندریو دی ها بھائی وې تر موردارې مړای بخوري خبرې بالکل لکای نو د دې جوړونه لکه د ابو په شان څه دي درم دي نو ډېر خوراک او ډېر خبرو سره څه کی درېم شې سو اخو خوب هم طالبان ډېر نه کوي بھائی ابل په کیسو خلکو سره اختلاط دا ګور چا سره کېناست کنه دا ډېر سره خیر خبر یو ګور دا چا سره کېناست چې دل زکه اتا سول او میمان سره وای چې چا سره کینه چې ته د خیر خبره مونږ کړي ادا شیطان دشمن دې کدو کسان کینی نو خبره سم شروعږي خو لکای ور پورې دوپره د بداتو د غیبت تړل کړه چې خبره سم شروع شوی او چې بس کې نو قبضه لر رسیدلې نو سلور خبرو سره زړه سکی سختيږي لطوائفین د پارد تواف کونکو گره ده ٹھولو کی مخ کی کو سکوئی موزا و عبادت دا پٹھولو زیونو کی کیگی خو تواف دا اللہ دا کور نبغیر بلزے کی نکیگی خدا دا مومنانو مسلک دے پشرکان گوئی ہر قبر د تواف زیر ہے ہر غنی میں تواف لئی دا توافونو زیر دیر دے او پشریت کی سوئی ویو دے وردا د الله کور دی د موږ د فقې مسله ده وای که څوک د خپل جمعات نم د طواف په نیت تاو شو نو د کافر کې دو خطر را دی خو دې د کافر خصوصیت ورکه دا د الله کور دی خو تعالی دین د تاویدو حکم نه کړي مسجد نبوي د پیغمبر علی السلام جمعات دی خو تعالی ال تر طواف حکم نه کړي یو کور دی چې هغه کې بتواف کې اغاد الله کور د کعبه او دلته ګور سر الله دې ټول مونږ او تاسو حج عمرې له بوزي خوځ د کاویې څه کوي دلته ګور دا سيږي چې حجونه کړي عمرې کړي پازې دې حج پروګرامونو کې عوام تعلیم ور کوي بداخه خبر نه را پکار دې چې علما تعلیم ور کوي دلتم ګورم ماشاءالله سوکراشی مونږ سره د بیت الله شریفه کعبه شکل مونږ جوړ کړي کور کې دې ناغه زنانا افتنی مکه سړی په افتنی مکه حج عمره زده کوم چې تکړای باجی بډاګان خدا شي وخت تیر کړي چې یو سب بډاګان شلوې خرجي کیندي ما تلبیه زده نکا ځکه هغه جب په اوري نه نو آبا هغه جب سره نه اوري نه ټولو باندې داسې تیر کړي چې اچھا تناس نه اچھا سره ایا ساده سره وي تبلیغ کې وته دماغو کې لږ فرق مو یو بډا مو ته ناغه سره اس کلمه یا دولا بیا باغ نه هیر شو نو یا ساده لیونه وي رواتي خو تاس پربر دی والے فوجي دي نو دې الا حج دګي بیا نو بازي له پسلوي خرجي کی تلبیه بس دکی سن کی خو زه بیا مهنت خو یو کو ځان سره لګ ډیر پوي کو دیو جنو زرا مسجد نبوي کې دا اوس عمره لاړو نا بچی بھی ناس تو نور رسا کسان ناس وی دا سے خوشتبیت ہے نا خاندل بے اولی خاندل وی دے وی چی ما پینزیو اشتوافو نکڑی یو کس ناس تو نوجوان ایو نوی تا سنگا پی دور عرش کری پینزیو اشتوافو نسنگا اوکل منگا مولوی جی بھائی پینزیو اشتوافو نا خوشتا مندی اوری دی ناغی غریب زان نو پکڑی یو چکر لبے تواف وی د پینزیو اش پیری گردی دی پینزیو اشتوافو نمی اوکل بیا ولا مر ګورو وی چې ګوره عمره بیان واچو ال ته خو دې هر څګري خو چې مدینه واپس دې دمر خو برس دک کنه دمر سوکا عمره دک بلداسي چې یو مسله ذهن کې واچوي کم عالم ک کتاب کې حج عمره قتل خو چې کړي نه دا نو دې د حج په مسلو دور نه پوي دې څه دې کې په شعور خبره مولا علی قاری رحمت الله دا چې کتاب لیکلې چې ټول دنیا ورته محتاج ده نو ایدال تدا سی سکار کولو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ چی اغم و ناسب نو نو یو معشوم ولو ایدال سی اوکا او ایگور ازان بری پوی کڑی ویچی حج لراز لیکن اکر نو پوی دیدی مولا علی قاری کتاب خوب دی کتلی او مولا علی قاری دی پخبلا دی پوی کئی پخبر بانی او ایجو یا بری ازان پوی کڑی ویچی نو پوی دیدی تا دی مولا علی قاری کتاب نکتو او مولا علی قاری پخبلا سشے دی نو دا حج مسلی دا کولو سر سکے کول سره تعال یو کس سره ملاو شو ډیر نیک سره چې ځوب ژوندې کنا کراچۍ کې بخاری شریف پڑھاوړو د افغانستانو او خپو یو قابل سره ټول حاجی غلط کړو چې ته پوزونه وکړ مالې او مار سره غلط کړی څومره توافونه جګړې یو لې خپل فن نوکړي نو حج مسلو باندې سره سوکي ځان پوي کی بل دي زنانو له خډه ره ضروری ده زنانا چې عمره رضی الله دې ټولی بوزي نو دې دې چل زکز دکی یو دې دې جمع مز دکی زموږ زنانا چې ته جمع مز نه لیدلې هلته هو سرمینو کې دې جمع مز کوي بل جنازه دکی زنانا باندې جنازه فرض نه ده خو کدا چې موکه جوړ شو کوي نو جایز ده او دلیل په راه حدیث ده سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وفات شو نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی جنازه په مسجد نبوي کې وکړي چې زم دې جنازه کې شامل شم د کله په غلا سو بختورو کې خیره نه کسته چې دنیا کې به جنازه نو چا ورته جمعات کې وی تاسو دور حضرت د پیغمبر خبره هې رکه نبی دې سام په فلانی او فلانی جمعات کې جنازه کړي او کنه نو پیغمبر علیه السلام په مسجد کې جنازه کړي عام جنازي د جمعات نسوي بار نو تاسو نه نه چې سی ولاړه را د چې جنازه ځکه ته په جنازه و کې جنازه چې د جمعې مزدکی تاسو لمې ویل کني او بډای ویل د جمعې موضوع کومه له کس خبره کوي او پسې لس رکعات نماز پخینو کړ نو چاولې موري بس امام پسې وکړ موز دیو شو حواله تیر هغه بډای ولې تیرسته به نشي پاتره دل ادا اولی وای چې تیرسته به نشي زمونږ د ملک د علماء په حال دی الله رحم وکي دای چاله سخیم نه ایو خبر ولا خی وای ګوره ال تنجدیان دی کلاړ نه خبره به نه مانی دمو ولا سو نه خیلو دای دې متنفر کو کنه هغه علما دومره کوشي چې ته ایرپورټ نه کوشي طالب په خپل جبه کې کتاب درک کی جدا عمرې طریقه ده هغه عمره د قران او سنت سره بالکل مطابق بیا د حرم په هر دروازه چې وځي نغې کې یو مفتی لفون دی کته لسه مسلې نو هغه مفتی وی عربي خو هغه سره مترجم ناشتي ترجمه نه والا په هر بلډینګ کې چې حاجیان او معتمرین اوسېږي نو پاره کې یو مفتی دی فون دی او په پیسې دی پینې لګیا دی لپاره چې ته د حج د مسلو ته پوښو کا کبار وروته نو قدم په قدم مفتیان ناشتي قدم په قدم سي دا غریبانه د سوګي غتاله پورې تنظیم کړي قدم په قدم مفتیان دی کتابونه تقسیمای د حج مسلې بیانې ودلته ولا مولا صاحب سووي وایلای بنه باندې خپلې بوله سونه خیر اولې ویجری صاحب باندې نو حالت اغلک سم وای نو دل خو دل ته وی دی کنه ګیدړې ولا زړه کې کینو لجری صاحب باندې نه نو اول عبادت د ثواب ان طهرا بیتی للصائفین دا چې پاک کای دوار کور زما د پاره د ثواب کوونکو ولاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو دلته برازي خلق به اعتکاف کئ ولا عاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو دلتا بدی روی دا اللہ کور کی ذکر اکوف وی پا لغت کی لزوم تا موتکف تم موتکف ذکر وی چه دا اللہ کور لازم نی ولی اللہ دے مونگا اتا سنن اعتکاف توفیق در کی اگر اعتکاف کی بازی سلی اعتکاف کی بنا دے بازار کی گرزی موتکف لخو موتکف ذکر وی جمعات لازم نی ولی نو اعتکاف کی ود اعتکاف نه بغیر بل کار نه کې داسې بم نه کې چې بازي سره افتراض تفرید دي څوک پکې چکرې وای بازار کې ګرځي او د موتکف اسوک پکې داسې دي ته خیر خبر هم نه کوي څو خبره کوي ولې داسې کوي موتکف نو موتکف باندې د خیر خبرې یا ضرورت خبرې بندي نه دي ته به ضرورت خبرې کوي خدانه چې بازار کې به چکرې وای والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو یو ځل یو کس رانه مسری ته پوسوګو وی مور می اعتکاف له ناشته ده دوی چې جنگ کوي بار روزي او د دې وی چې اعتکاف کیږي که پاز خزه جنگي علي وي د انګند سره جنگ وی اعتکاف له ناشته ده خو جنگ له بار روزي چې اعتکاف کیږي کنه نو تعالی وی اعتکاف له کیدا چې جنگونو له بسنه کیږي بار په جنگونو له نو اوس دی والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو ورکع السجود او د پاره د رکوع د سجدی کوونکو واذ قال ابراهیم یاد کا او چې فرمایلو ابراهیم علیہ السلام رب اجعل ای زما رب او غرزه هاذا د مکه مکرمه بلدا امنا خارد امن و امان الله دا مکه مکرمه د امن او امان خار او غرزه ورزق اهله رزق ورکیو سی دونکو د دې مکه مکرمه تا من الثمرات ذمیونا من هاغشاتا امن شیمان روڑے منهم د دین بالله پالا والیوم الاخر پرز رستنئی قال رب العالمین فرمایلیو ومن كفر ازما خليل چاچ کفر اختیار کو او هغه په مکه کې اوسيږي فومتعه قليلا نو فائدہ به ورکم دل دنیا کې لګه غونته زخپل دنیاوی رزق په دشمنانو کافرانو نه بندو ثم ادتوره ابیا به مجبورن بوزم الى عذاب النار عذاب دور تا وبئس المصير او بد دا اور زید ورتلو آیات کې څو خبرو ته سوچ وکي دلته بلدن ګور نه کې را ذکر کړي سوره ابراهيم کې البلد معرفه ذکر کړي وای رب اجعل هذا البلد امنا دلتا نکیره ده بلد مکه مکرمه او سور ابراهیم آیات زان سرولی کئی پینوشتم نمبر آیات ده علتِ البلد معرفه ذکر کنے امام رازی رحم اللہ دا سے جواب کنے ویدی اول دعا کی کان مکانا قفرا خوش بیابانو زنگلو سک پکنو نو دا اللہ نے مطالبہ او کچی دین خار جوڑ کی او دا منزے جوڑ کی اسور ابراہیم کی چیل تال بلد مارے فویلے نو بیا دا خار جوڑ شوے دے خودی بانی زمون مشایخ دے امام رازی رحم اللہ پا دی جواب بانی زمون مشایخ یو سوال اچولے توجہ مدکنا وجدت داسې ویل ته بلد نه کې رزه د کخار نو سور ابراهيم کې بلد معرفه ده چې کخار جوړ شوی نو لته خو ابراهيم عليه السلام وای رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع اي رب زما ما دا استوګن نه پار پریخي د خپل اولاد نه په یو داسې میدان کې چیا غد زرغونی قابل نه شاړ میدان نه او خوش بیا باندې پوښوي پېښ کال باندې کنا چې خار ګرځې دې څنګه وای وای دا خود زرغونی قابل نه شوکستنه نو اصل جواب ده دې چې البلا بلدن چې نکره ذکر کړي نو دا هغه وخت چې خار نه دې اول بلد چې معرفه دې د ابراهيم عليه السلام په ذهن کې دي چې دا خونن بیا باندې خدا بخار جوړيږي ادا سه خار به جوړيږي نن خو مې بيبي او بچي پرې خو سوکشتنا او د مزه بن ملاويږي چاته زمون فقها یو مسله ذکر کړي په دې عمل د حرم نه بغیر بل زینی وای ک غنای او چا د امام پس ودري دو د سجدي او رکوع یې نشتا ا د بل پملې رکوع سجده او ک نموزي کیږي دا خبر حرم کی جوړي کلا غي وای چې صفونه مات شي غډر په ګرانه ماته ډیر خواري کوي کوشش کوي چې زنانه د سړو د منز نه اوسي خو زنانه خبر نه مني پر دې زنانه د الله سنم نشي نیوي ځنی وخت واستاسو دا غځې په پولیسو لخوا په یو شل پیری به زنانه نه وای دې منی نه او پر دې زنانه د الله سنم راخ کې نشي نو کله مطاف کې بس اقامت شروع شو اخلق ټول ولاړ پاتې شو دو درې دوزه دې نشته نو درو کو سجدې زه به کوم ځای کې وي د دومره رشوی چې زینی په ابراهیم علی السلام زین کیو چې دا خوز بلدن دې خودینا البلد بجوړيږي دینه وسی البلد بجوړي نو الت اشاره ما فی ذهن تدا یو امر مقدر په ذهن د خلیل علیه السلام کې پروت دی ذکر عدالت نه کې رز کرکا او الت معرفه ذکر کړي اگر ابراهیم علیہ السلام وای رزق ورکه اهل د دې مکی والو صد میونا خو هرغه چاته میو وال رزق ورکی چی ایمان روړ د دینه په الله او پرز رستنی ابراهیم علیہ السلام دعا د مؤمنانو د پاروا وای وجدا و مخکی د امامت سوالو کو چې زما په اولاد کيم پیغمبران جوړ کی نو رب العالمین و الینا لو عهد الظالمین نو خلیل دا خیالو کو چې د رزق مسله بمداسي وي نو رب ورته وینا رزق دوستانو دشمنانو دواړو تور کوم بلکې قانون می داده چې دشمنانو ته د دوستانو نډیر ور کوم اور چې دینی مشریدا نو دا دوستانو ل ور کوم او دشمنانو ته نو ور کوم قال رب العالمین فرمایلی ومن کفرا او چا چې کفر کو نو پاغم ز دنیاوی رزق نه بندوم فومتعه قلیلا فیدب ورکم د تلګ غونتی را قلیلا نزکوي کله چاډیر مومرشی خدا فانی دا او دا نیمګړی دا او تاسو لګور قانون تیر دی وای څومره چې اوسړه په کفر کې سختی دومره د هر څ دروازې پر اخلاوی الله کافر او ته دشمنانو ته دوستانو په نسبت څه کوي ډېر ور کوي لکه وګورئ آیات نو می پاری سوره نام وم پارکی سوره نام راځي او داغي آیات مبارک وګورئ سلور سلوي ختم فلما نسو ما ذکروا به هر کله چې هر کله دې کافرو ما هغه دین او دعوت ذکرو به چې دایتا نصیحت ورکړې شو پاوې فتحنا علیهم ابواب کل شین را کولا او کړې ما په دې کافرو دروازې د هر یوشي هر سې سلپ سلو حتا اذا فرحو تر دې چې دای په دې مال او دولت او پډېر والی مشویو بما پاغ سوتو جدیت ورکڑی شیو اخذناهم بغتتن رانی ولیمیو ناسا پی فیداهم مبلسون ناسا پی ایدار خیرن ناو میدو سورہ زخرف آیاتو لی کئی در دیر شم التوی سورہ زخرف کی وای کچره دا یاره نوې چې کمزوري مسلمانان به کافر شي نه الله او ما به کافر دروازې چتونا دا وم د سروس پینو زروه خوې دای دی لغون تر نعمتونو ته کمزور مؤمن ټینګی گینا اده وای ګورز مسلمانې مدا چې پټا کړو ما کافر دی ودا چې پسره نوګر دا نه پوهای وځي چې ته زموږ کومه پټا کړو ته خو موږ د دې لپاره نه کې چې دنیا کې به تا لګنی ارسه ملاوي از یو ځل یو کس راغی وی منځونه هم کومه بانګونه مو هم خود رزق درک مینه لګي وی په خبره وای نو ته بانګ دې لپاره وای ها بھائی دلته وای کدا یا رنوي چې دا کمزوري مسلمانان به کافر شي نو د کفارو چتونا پوړی دروازه بد سروش کی نظر وې ځکه دا دنیا د دې لپاره جنت ته او مؤمن د لپاره سره جیل خانه دا دا دنیا د کافر د لپاره سره ها بھائی څه شه دي او مؤمن د لپاره او د جنت او دوزخ یو معنا علما او کرام یاد او ساتي وای جنت غزل وای چې ژوندګي پکې د خپل طبیعت مطابق وي او جیل غزل وای چې ژوندګي د خپل طبیعت موافق نه ګور کافر د فاروي وای دا جنت ته لکه هغه خوخه لري چې کوي نو مؤمن ته وای جیل له ور سره خوخه نه د جیلی د نکول او بار کول ډوډۍ په خپل اختیاري کې د بل پوس کی مؤمن ته وای ګور جیل له ستا به هر کار په خپل خوخه نه دو دار آغی جنت تے های لطول خواہشات اللہ پورا کئی ادھا مومن سنے دا حدیث کی راغلی وی دا مومن چی مڑکی گی ڈکا سینار مانو نخارو لویو سی دا تا رزشتر دا چی خپل حاجت پی پورا کنو ڈکا سینے دا ارمانو نخارو تا یوڑا زکا دا ارمانو نزل تنگو دا خجیل لے دیو جن ملقات کی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کړي و یو دو ملائک یو بل سره ملاو شول زما کی تعالی را لګري یو ورته وی سره راغلي ابل نو ایت سره الله سره رو لګلي دا یو ملک ورته وی زو الله را لګلي چې فلانه کافر مړکیږي او دیو شی ارمان لري وای ارزه نشي را پیدا کول چې ارمان یو نسی ځان سره رابل ملک ورته وی زو الله حدیثه پار رولی ګلم چې فلانه مؤمن وفات کی خو پزړې ارمان دې جداشه میو خړې الله وې دو کو جیوی نو خري درنا پرې دې چې ډکه سینې لار شي دا دنیا د مؤمن د پاره سره ها سره جیل خانه دا او کافر د پاره سره جنت ته وې حافظ ابن حجر رحم الله د تحافظ الدنیا مو داغه خبر او اوري ډېر اشکالات به ختم شي دی چې وای درس حدیث تتلو نو سورلی برالا او نوکران خادمان به مخ کې روانو او حافظ ابن حجر سه به درس حدیث لراغه وای پلا رکیو کافر هغه په ګرمۍ کې اوس په ټکول خلی به دې بېدې ناغه ازل حافظ ابن حجر پلا رکی سار کو ورته ایستاسو پیغمبر ویلی چې دنیا د مؤمن د پاره جیل دی او کافر د پاره جیل خانه وی ته خپل شان لوګوره مال لوګوره څوک نو کران د مخ کې روان دی په سورلی سور او درس حدیث لري او زماري خلول لوګوره ښه بوی را دزي په خبرو رسیدي ګوره کافر یو قسمه اشکال او اعتراض کول د پیغمبر په خبره چې دا هما د پاره جیل دی او تا د پاره جنت دی نو حافظ ابن حجر خو حافظ ابن حجر او ورته وی اصل کته زمون د پیغمبر په خبره پوی نه دا تعالی چې کوم خلی بهږي کوم تکلیف ته نو د مرغ نه پس چې تعالی کوم اور بلاویږي دا جنت ته دا دنیا در لسره یک دل ته چانه خلی بهږي او سخ کار کوي او د مرغ نه پس اور ته لاړو دا ولا جنت وکنو او زماره کوم سورلی چې ګوره نوکران خوراکونه او د خولي جامې ګوره نو مال چې په جنت کې الله سره کوي دا جیل دی که پوه نه شوې د حدیث په مقصد باندې څوک په پوه شو پای او الله سوچت کې لکه د جلسې فشان کړه او یوسف وټ راکوي ټول الله سوچت کې نو ما خام بل راغلې او یوسف برا وټول ویته لبه درکوه ثم ازتوره بیا به مجبورن بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد د داور زید ورتلو اګوره مکی مکرمه دې الله مونږ او تاسو بوزي زه په دې بوډونو باندې حکومت لیکلی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مدینی منورې ته ګوره د الله حبیب دعا کړې نو کم برکاتې دنیوي چې په مکه کې دي دا غي دوګنه په قبضه کې دي په مدینه منوره کې دي دا صحابه چې د مدینه منوره د نبی اسلام د هجرت نمخ کې د تکلیفونو د وباز یو څوک چې بلاړو تبي بونیو سبونیو نو نبی رسول الله او صحابه چې هجرت یو کو ابو بکر رضی الله عنه تبيونیو او بلال رضی الله عنه تبيونیو او بلال رضی الله عنه بشیرونه وی بیا به میو شپدا سره راشي چې زبا مکه کې امدا غرب دی په لای دا به دی په لای د مکی پسې جړل بل الزی الله نو در الله حبیب له وی شو چې دا لاس مبارک شت کړ وی ربا مونږ ته د مدینه محبت پزړونو کې دا سی واچه چې لکه څنګه د مکی دی شولې او ربستا خلیل د حرم د مکی د پاره دعا کړي او زستا پیغمبر د مدینه د پاره دعا کوم تپا مدینه منوره کې د مکی دوګنه برکات کې دي نو په مدینه منوره کې سي د مدینه په نسبت دوګنه برکات دي دا د پیغمبر دعا ده دې مو موږ بچي وي مو ته استادان وي خپل مشایخ وي د جامعې وي بچو مدینه د پیغمبر په دعا رنگ ده یو کال سبق چې مو دا په دوه کال حساب وای دا کې وی دي دي کې دوګنه برکات واچه هلته کې یو ګټه وي نو دعا شوی دوه به حسابې نو مدینه منوره د برکاتې دنیوي په نسبت دا د مکی مکرمه نه زیات ده ولا خلق له توفیق ورکړي د زه په ځای مسلمانانو مل ته خدمت کوي بس دا در سخانو نه لګول یو برکات دې رزقونه دي خوراکونه دي کم شی چې پچا خوګ لګي دیو جنال تک روزه ماتوي داسي سي زونه برو کجوري وګوري په درستخان چې هغه بازار کې نشتا هغه به تاسو په سترګو نه لیدلی ځکه دا خلک عمل فسکه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وې په نیکۍ کې کمال مرتبه ته نشي رسیدي ترڅو چې مسلی کړي کا یعنی محبوب ترین مال مونږ نه لګولې دا اوس جمعو دا کجوري به نه راړې نو هغه بچی ترې یا کجوري خوني و یغه اوړی ته یې خل اوړی د پاره ګور دی فروجونو کې سنبال کړي دا هغه چې تعالی رو جماعت لکې دي نیم پختوي دا هغه سره و او ربم کرچیږي ستا واخ کینو خوان کې رب دې روخ یار خلق دې او دا سی کارونه کوي وستا و لړو دعا کوي یو ظلم ګرمۍ کې لاړو سخته ګرمي و دا شونډي موچې وي طواف مکوړو نو یو زنانه طواف کې ګرځیدا او داسې د تولی ټوکړي جوړې کړې خپل صفا صفا اقول لري دا واورې نشکړو ډکړو دا ټوکړي پکې یخې کړې نو یو به هغه تقسیم کا د تا چې وټول طواف کول او هغه یخ تولی باندې پښوندو راکته وای لکه وبو می اوسکلې نو بس هغه ټول چې چاله ور کولې ټول زړه نو ور له دوار وتا ټول زړه نسکېلا دوار وتا نو هغه په درستخان بهترین شی سره بهترین نه بهترین شی راړي او دا رسول الله عليه السلام او برکات دي او دا الله د حبيب وصيتونو کې دي سو وصيتونه کړی او دا وصيت مو چې ګوره مديني لکم ملمان راضي دا غي بداس قدر کوي لکه زه کو لکه دا مرکز د اسلام دی او اخر زمانہ کې بدین بیا مدینه ترجمه کیږي څه ته ترجمه کیږي و ان الدین لا یعرض الى الحجاز كما تعرض الحیه الى جهرها دین با مدینه ته اخر کدا سره راجمه شي لکه مار د سوراخ نوځي چکر وای بیا کم ځای لراځي بیا خپل سوراخ لراځي اے ایمان حیا او دین د مدینې نه وروتو په ټوله دنیا کې پهلاو شو اخره زمانہ کې بیا کم پلځي بیا په مدینې زکه دا د دې ټکانې ځای ده دا د دې ټکانې ځای ده نو مدینه منوره کې دوغنا برکات دي وإذ يرفع إبراهيم القواعد یاد کا غوخ چې پورته کول إبراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت د بيت الله شریفنا و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام نو دواړو پلار بچي دعا کولا ربنا تقبل منا اے رب زمونږ قبول کې دا مهنت زمونږ نه انك انت السميع العليم بشکت یریدن کې زمونږ د دعا العليم زمونږ په نیتونو پوهه چې ستاسو کور جوړولو کې زمونږ څه مقصد ده ور ابراهيم عليه السلام د الله د کور په جوړونکو کې او جوړونکو کې اول جوړونکو نه ده اول دا کور آدم علیہ السلام تاریخ مکہ یو خکل مدلل کتاب دے کزان تمو پیدا کو اینا مرگلی سوچو نا کئی لگنی خشا راشا مخی رپس تا سر چیزیں رپس راشا راشا کلم دے خلقی نیولے اتا خلاڑیر دے سوچو نو وخم نرے تا سپنگیر کئی نوان بکھئیا بھائی راشا رپس رپس دس رکی نا دس رہے راواله کډه راواله ټول پوخ پوخ راشه د کلم خپل خلک نیولې او خو یا ورځ په کومه دنیا کې دې ګرځي یا بای کوم ځای ګرځي دې ها طالب دروغم نو یې کنه نو دا بیت الله شریف یواز ابراهیم علی السلام د دې جوړون کې نه دا آدم علیہ السلام جوړ کړو وغه نه پس تعمیر شوه بیا ابراهیم علیہ السلام جوړولو خو سیلابونه راغلی نو د دې غو بنیادونه پټ کړی والله ورته غو خیر ذکر سوره حج کې براشي سوره حج ګره یات الته د يرفعو پس ول غینه مخکې دا ذکر کړی سوره حج ګره والله سم پارکی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ آیاتِ مبارکہ وګورئ د سورې حج الته داسي ذکر کړی دي الته الٰه العالمین د خپل کور ذکر چې کوي نو آیات شپږشتم کې وای وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ بَوَّأْنَا فَمَعْنَا د بَيَّنَّا لَهُ کله شخکار کړو مونږه ابراهيم عليه السلام ته زيد بيت الله شريف الله ورته د وحي په ذریو خېلو چې دادا بنیادونه دی او په دې بنیاد را پورته کا او تاریخ مکه او کتاب دی وې د دې کور تعمیر باز بادشاهانو کولو نو بنیاد کنوستو کنوستو یو بنیاد تور رسیدل چې د اوخ د کوب غنته کاړي ا قدرت دی او بل سره خطيب خپل نور کو دایو نکا سپوږی په خبره باندې بنیاد لټولو نو یو داسې بنیاد تور رسیدل د اوخ د کوب غنتی خاسته خاسته کانیو ا قدرت دی او بل سره خطيب نور کو دایو نکا یو جوړون کو د الله د کور کې ابراهیم علیه السلام دې ا دې کور سره واسي سګچړي نا زموږ دی یاداش مطابق بیت الله شریف کې د تعمیر ضرورت او بازي سيزونه زاړه شوو دا غي د غرزيدو خطر وا هغه وخت کې ملک فهد نو په هغه کال چې سوګمري له لړو لکونه خلک وردن نکل نمبر په نمبر دی الله تخول جي الله لا خلق ګوري مونږه سي دوم نکو خوستا کور کې د تعمیر ضرورت ته ځکه الله کور ته سوګدا شي پاسانه غوتیم نشو وړ مشرکانو چې جوړولو تاسو تاریخ بکتلې نو یریدل کانو ته غوتې نو وړلې وی لکانی جول او لڑو نظر زرو تختی دل غرون روانے کی جی عذاب روانے رانش اللہ رو کوری او عزمت تے لوی والے دے ادا مشرکان امنلو نو ایو مار رووتو بنیادونو کے نو اللہ ایو مار غرو لی گلو او اغمار پا پنجو کیو چت کو نو مشرکان پوشل چیز مون پا کار اللہ ناراض نلے نو بے خطر بنیاد شورو کو نو هغه کال باندې لکونه حجان وردن نکل نمبر په نمبر دی گواهان کول چې موږ څه سنوم نکو د الله د کور د جوړول بلکې ضرورت دی عمل اکفاد یو خدمت کړي هداینه مخکې ګوره دا الله دې موږ تاسو مکی له بوزي غرونه دی او دا کعبه شریفه پکته ذکر دا نو چې باران بو شو ټول او بابا کعبه ل راجم شوي نو دومره دومره وبو چې سړی پکې ډوبېدو چل باندې څوک نه پویدل چې دې سره څوک نو دا اول شخص دی چې د مطاف کې دومره خواري وکا چې اوس باران نازي کته بهي دا دې نمخ کې دا پروګرام نو چې باران بو شو بیا دومره دومره وبو جمع شوي چې هغه کې وسړې ډوبې دو زکه ټول غرونه او دا کعبه پټولو کې کته زیره نو دې تبا وبرالې دا کارنامه د دوی دا دا سه خدمت او کوس چې ساس کې اوبر راځي نو که باران وریږي په پته به پويږي نه باران چې وریږي نو که تبيږي الله د کور خدمت یو لوی شی دی دي چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام د الله د کور بنیادونه روچتای والد سه دیوار خېږي اسماعيل عليه السلام غټه او خټه ور کوي ا دعا مغواړي وی ربنا تقبل منا عدلت علماء ده حیران تیا پتور وی وی اے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور دی جوڑ کڑے اللہ حکم کڑے اوز د قبل دو د پارا اللہ تجاڑی تاسو تمخ کی تیر وی دے اخلاص دا عمل یو نخدا گا چی عمل دیو کو نبیا بجاڑی اپا جڑا جڑا بدا خملنی کمل اللہ تا د قبل دو مقام ترسه اتقبل باب تفعل له دي کې د تکلف ماده را یعنی پډېرو جړاګانو د خپل عمل سکے په الله د قبولیت مقام ترسه دا موږ درس خو دیو کو نو ته چټی شو نو څل ګوجاړه زه غصار نه ناسم د دې په لور کې قبولې کو خو مسله حل شو که قبولې نکو په خو باندې مشران یو مطلب کو هندستړی او الله ناراضا دیو جن دا عمل نفس یو کس مو سره لاړو سم ژوند دی دا حج ګران عمل الله دې ټول آسان کیو توفیق دی ورکی نو چې حج یو کوم سره حرم کې ناس وو یوس پسکاو بس اوس وو حج خلاص ما له اوس بجاړې کنه چې دا سړي ګړي چې الله قبول کی کنه دا دا عمل د اخلاص نه خلا عمل دیو کو نو بس بیغمه نشوي غم خو دې اوس پسر شو او جاړه او جاړه چې الله زما دا مهنت قبول کړي او په جڑا جڑا به دا عمل د قبل دو مقام ترسه کامل نیکم دې خود قبل دو د پاره به بیام چاته جاړې اے دې کامل پیغمبر عمل چې نیک نشي اګه چا د پیغمبر عمل ته نیکو نه خو کافر کیږي په عمل د ار قسم اخلاص نه ډک دې خو بیام د قبل دو د پاره سوي دیده کی یقولان مقدر ده یقولان دوارو وی پلارو بچی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اے زمونگ رب تقبل منا قبول کی دا محنت زمونگنا انکا انت السمیع العلیم بیشکتی اوریدن کے زمونگ دو دعا علیم او پوه زمون پنیتونو باندې او د سوره مومنون آیات مون اصول کراړو له اولی کای تایید شپیتم نمبر د عمل د اخلاص نه خسرا هر نیک عمل پسې کده جڑا او د زړه د درد توفیق ملاو نشو د عمل کې اخلاص نو هر نیک عمل چی وی لکو گو رید آیات خیر دے ام گو رید سور مومنون اتلسم پارک رازی او آیات دیش پیتم نمبر آیات دیش پیتم نمبر دسور مومنون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون والذین مؤمنان غکسان دی یؤتون ما آتوا یو قرت پدی کی دادے یؤتون ما آتوا لک مخل دے داد ایتان دے نو معنا دا یؤتون ما آتوا من الصدقات ورکی دی آغا چی ورکڑی دی دی خیراتوننا او یو قرت پدی کی سدے یؤتون ما آتوا دے تیان ندے اے یفعلون من العبادات ما فعلو دای کای د عبادتو ناغ چکنی او قلوبهم وجلتن سرد نیکو اعمال نزونه پیرری انهم الی ربهم راجعون چې دای بخل رب ته واپس کیږي رجدانی کمل به قبول کنا وګوره د دې آیات هغه معنا حسن بصری رحم الله بوي قسم د ماده سے خلق کتنی چې پخپلو نیکو به دمر جړل چې تاسو پخپلو ګناهونو دمر نه جړای کومه دمر فرق راغې صحابه به حج باندې جړل په مز به جړل په روزه به جړل په جهادونو به جړل چې دا عمل به مقبول وي او کنا او نن موږ پخپلو ګناهونو نه جړو وی قسم دې مادا سے قوم قتل چې پخپلو نیکو به دمر جړل چې تاسو په خپل ګناهونو دور نه جاړی نیکو باندې به جړل چې دا به قبول یو کنا ربنا ای زمونږ رب وجعلنا وغرزه مونږه مسلمین لکا تابعدار د خپل ځان لپاره ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امته یوړل مسلمت لکا تابدار تا دپارا وارنا مناسکنا یا مراد د دینه مناسک الحج دی اوخه مونتا زایونا د حج زمونگا یاد دی کی علماء لیکلی مناسک نہ مراد ټول عبادتی اوخه مونتا طریقې د عبادت زمونگا وګوره قران ته سوچ کوی پیغمبر وای دی عبادت طریقه را لته بدعات ذکر یو ګنا ده مبتدی ولا پخپل طریقه جوړای دی عبادت له خپل طریقه جوړا کړي پیګه په خبره وا او پیغمبر سوای مونږ ته د حج طریقې اوه مونږ له عبادتونو طریقې اوه و ارنا مناسکنا اوه مونتزایونا د حج زمونگا چې دا بیت الله دې او دې کې بدادا کو او دا میناد دې کې بدادا کو ادا مزدلفه دا او دې کې بدادا کو او دا میدان عرفات دې او دې کې بدادا کو وتوب علينا او توفیق د توبې راکې مونتا او زمونږ توبه قبول کې ور عام خلق مونږم توبې وباسو ځکه مونږ مجرمان ګناهګار یو د زمونږ په توبو زمونږ ګناهونه معاف کیږي انبيار ګناهونو نه پاک دي خو بیا به ډېر ډېر توبې استي دا غي په مراتب او منازل چته دل وتوب علينا مونږ له توفيق د توبې راکې او زمونږ توبه قبول کې انك بشکت انت التواب الرحیم بیشک تی ډیر توبه قبل انکه الرحیم او مهربانه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و الهکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو الله وساته یا رب کریم مونږ ته زمون والدين او ته اصول و فروع تا زمون مشایخ تا مړو ژوندو حاضرین و غایبین تا الله واړا او لوی گناهونه معاف کړي. الله زمون د ټولو دا خواري دا ناس تا ویل و اوریدل په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه. الله زمون د ټولو سینی د قران د علم او عمل د پاره پرارزه. یا الله دا د هدایت کتاب دې مونږ ته هدایت وکړي. الله دا د برکاتونو ډک کتاب دې د دې برکات په دې نیمګړي دنیا او قبر خیرت کې مونږ ټول تراکې. یا رب العالمینا سمر بیماران دی شفای کامل عاجل اور تور نصیب کے. الله سمر بیماران دی او کوم بیماران او د دعا بارک ویلی. الله دا بیماری پریشانای ته الله لری کی. الله زمون د ټولو دینی دنیوی حاجتونه تر سره کی او زمون د ټولو دینی دنیوی پریشانای ختم کی. الله د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی. بی گناہ بندیوان الله د بندر اخلاص کی. الله زمون د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو په حال او رحمېږي. کمې کارونه او کمې خبرې د پریشانو دي پدم نه دي او افراط او تفرید دي. الله لا ټولې پریشانای دې ملک نه او ټول اسلامي ملکونو نه په خپل رحم او کرم باندې لری کې. یا الله د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ورکې او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. الله د چا د بچو دینی دنیوي امتحانات دي یا دینی او دنیوي داخلي دي الله دا ټول حاجتونه تر سره کړي او دغه بچی په خپل علمی سفرونو کې الله انتها ته ورسه. کم قرضداري مسلمانان دي الله د قرض او اخلاص کې پریشان حال الله د پریشانو اخلاص کې. الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي. الله زموږ د ملک او کل ولا کو کې امن او امان راولي دا بدمنی تی رب العالمین لری کې. الله د تمام مدارس او مساجد او مراکز او د دین د حق او شوبو الله ته حفاظت وکي او تر قیامت پوری قائم او دائم ساتي. د دین په دې شوبو کې چې مسلمانان استعماليږي الله دې اعتدال او دې اخلاص او دې استقامت توفیق ولورکې. الله دې فرات او تفریط نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي. الله زموږ دې مدرسې ضرورت د غیب او د خزانو نه رب کریم پوره کړي. یا رب العالمینا زموږ دې طلباء او د لنګر دا مسله دا کم مسلمانان پکې منډې ترلې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. ډېر پکې منډې ترلې والی الله دې خار او دلال دي. الله تو ور سره د رحم د کرم معاملو کې او ډېر زموند دي طلباء او پلانګر کې منډې والی او صلا پریشانو سره مخې لدی. یا الله دې دا پریشانۍ ختم کړي او د رزق حلال دروازې ول کلاو کې. الله زموند دي مدرسې څومره ضرورت دي د لنګر څومره حاجتونه دي رب کریم دا د غیب او د خزانو نه پوره کړي. او زموږه تفسیر ماشاءالله لفظن لیکل شوی دعا غوړی تیار پروت دی چې الله ورته د چاپ کېدو د پاره د غیب او اسباب جوړ کړي او د خپل رضا د پاره رب العالمین وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باران سوالو کوي وای الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره. الہ العالمین زموږ اعمال و ظاهر او باطن تم ګوري د خپل رحم کرم د عفو معاملې وکي. د خیر په قدر ضرورت باران په مونږه او کوم ځایونو کې ستابن نگانو ته ضرورت وي الله د خیر په قدر ضرورت باران رووره. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.